Twee uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil na de winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen een aantal dingen veranderen. Dat zei premier Rutte na afloop van het overleg met de top van het kabinet. Daarbij ging het over het signaal dat de kiezer heeft gegeven. Volgens Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen en zijn er verbeteringen nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. Het Russische voorjaarsoffensief is zo goed als vastgelopen, zeggen militair analisten. De aanvallen gaan door, maar het Russische leger zou nauwelijks meer vorderingen maken in Oost-Oekraïne. Volgens de analisten is de aanval over zijn hoogtepunt heen, al is het de vraag of er überhaupt een hoogtepunt is geweest. Ook zegt een analist dat het offensief is vastgelopen door de slechte coördinatie en aansturing van het Russische leger. Er zijn de laatste tijd opvallend veel inbraken in muziekstudio's. Dat heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. Meerdere studio-eigenaren en muzikanten werden beroofd van dure gitaren en microfoons. Uit één studio namen dieven zeker 80 microfoons mee, ter waarde van zo'n 300.000 euro. En ook Kensington-gitarist Casper Starreveld is na een inbraak 4 gitaren kwijt. De politie heeft nog geen daders in beeld, maar denkt dat ze met voorkennis hebben ingebroken. Een ijsstadion Tialf in Heerenveen krijgt bijna 2,5 miljoen euro van het kabinet. En dat geld is bedoeld om het complex duurzamer te maken, zodat de sterk gestegen energiekosten omlaag kunnen. De Tweede Kamer drong vorig jaar aan op een reddingsoperatie voor Tialf, dat in acute nood kwam door de gestegen energiekosten. Het weer, in het oosten nog wat lichte regen, maar in de loop van de nacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen overdag eerst droog en af en toe zon, maar 's middags wel weer regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Daar sta je dan, op een rommelmarkt. En in je handen heb je een schilderij. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Zwarte strepen, oranje spetters en rechts onderin denk je de naam Appel te lezen. Zou het kunnen dat je een fortuin in handen hebt of is het werk van een oplichter? Daarover kunnen mijn gasten van vannacht alles vertellen. Bij mij aan tafel zitten Erna Plenter en René Loesberg, de oprichter en conservator van Museum Valse Kunst. Welkom Erna en René. Dank u wel. Ja. Jullie zijn in het holst van de nacht van het Drentse Fledder naar Hilversum gereden. Zeg dat. En dat allemaal om het te hebben over jullie passie vervalsing van kunst. We beginnen bij het begin. Erna, bent u altijd al een kunstliefhebber geweest? Ja. Toen ik mijn man leerde kennen... Was er één heel duidelijk gemeenschappelijk punt. En dat was kunstliefhebben, tenminste lol hebben in kunst. En hoe was dat toen u een kind was? Mijn moeder vooral, die sjouwde ons altijd mee naar museums. Ja. Dus van de huisarts heb ik het ook wel meegekregen, ja. Echt van jongs af aan al? Ja. En ging u zelf op een gegeven moment ook kunst verzamelen? Met mijn man samen, ja. Ja. Hoe zag die verzameling er dan uit? Nou, mijn man die vond grafiek heel leuk. Vooral pop art. Dus we hadden op een gegeven moment een gigantische collectie Amerikaanse pop art, maar ook Nederlandse hedendaagse moderne grafiek. Maar ja, op een gegeven moment hadden we zoveel. En toen zei ik tegen mijn man, nou moet er eerst iets het huis uit voordat er weer het huis in mag. Want je kunt je kont niet meer keren, mag ik dat zeggen hier? Ja, zeker. En 's nachts stoot ik mijn teen aan, weet je wel, aan de opgestapelde kunsten. En toen nam hij een keer, toen had hij, was hij naar een veiling geweest, waar we meestal gingen we samen kijken, maar toen nam die, had hij geen leuke grafiek kunnen kopen, maar toen had hij een vaas gekocht, want dat vond hij wel mooi. En daar reageerde ik zo dol enthousiast op. Ik denk, hé, eindelijk is wat anders. Niet dat ik die grafiek niet interessant vond, vond ik ook mooi, maar ja, het peilde het huis uit. Maar toen dacht hij, oh, glas vindt ze wel leuk. Dus toen elke keer nam hij weer wat mee om mij te paaien, weet je wel. Ja, leuk. En waren er ook specifieke kunstenaars waar jullie op zoek naar waren? Of maakte dat verder niet uit? Nee, het is wat je tegenkomt op veilingen en galerieën. En ja, want hoe zochten jullie daar dan naar? Nou, vooral veilingen, maar we gingen ook wel... als je op vakantie was in Frankrijk, dan ging je daar overal kijken... Of je ergens wat leuks kon, wat bij de verzameling paste. Ja, ja. En hoe zagen de schilderijen er in die tijd uit? Nou, het waren geen schilderijen. Grafiek is een verzamelwoord voor alle platte, dus tweedimensionale kunst... waar je meerdere exemplaren van hebt. Omdat van Karel Appel, waar jij het net in het entreetje over had... een schilderij is onbetaalbaar. Maar een stuk grafiek van hem, een zeefdruk of een litho- en steendruk... weet je, daar maakt hij dan 100 afbeeldingen van. En dan kun je met z'n allen, met 100 man, kun je... het werk van één schilderij betalen. Dus dat is dan nog wel voor de gewone man te doen. Ja, zeker. Dus je kunt van vrij beroemde mensen toch een kunstwerk hebben. Oh, wat mooi. En ik denk dan ook dat je wel heel goed moet opletten... of je dan in het geval van Appel een echte in handen hebt. Ja, nou ja. Ging dat wel eens fout? Nou ja, dat bleek dus pas... We hadden samen in het begin een Matisse gekocht. Matisse is een hele beroemde Franse kunstenaar. En we waren dat jaar net op vakantie in Frankrijk geweest. Daar hadden we de kapel van Matisse gezien. Die prachtige glas- en loodramen in zo'n grote kathedraal van Matisse. Werken van Matisse in een museum. En toen waren we in Amsterdam na die vakantie. En toen hing daar een grafiek, tenminste een grafiek van een zeefdruk van Matisse. En dat vonden we zo leuk als herinnering aan alles wat we tijdens die prachtige vakantie, romantische vakantie ook, gezien hadden van die Matisse. Dat we die gekocht hebben. Alleen 12 jaar later, hij hing in de kamer, waar we heel trots op. Toen kwam er een tijdschrift uit, Weltkunst, een Duits tijdschrift. En dat had Henk Kers op de kop getikt, omdat het over een vervalsing ging. En die vond hij wel interessant. En al bladerend zagen we ineens onze Matisse staan. Nee, echt? Bleek dus van hem te zijn. En dan na 12 jaar kom je erachter. 12 jaar. Maar eigenlijk stond hij toen al op zolder, omdat wij wilden een boek hebben waar hij in stond. Dus we hadden boeken overal gekeken in de grafiek van Matisse. En hij stond nooit in die boeken. Ah. Dus toen begonnen we al te twijfelen van, ja, die klopt niet. En wat doe je normaal gesproken met zo'n kunstwerk? Nou ja, de meeste mensen die denken, weet je wat, ik gooi het weer op een veiling, krijg mijn geld deels terug. Ja. Maar nee, dat vonden wij niet juist. Want dan ben je eigenlijk net zo erg, omdat je een werk waarvan je weet dat die vals is, weer in het circuit terugbrengt. Ja. Dus het kwam op zolder te staan. En uiteindelijk dus niet bijvoorbeeld vernietigd of iets? Nee, dat had ook gekund. Je kunt het ook in een kliko gooien of zo. Maar we hebben het op zolder gezet. En op een gegeven moment, mijn man was een stukje ouder dan ik... dus die raakte veel eerder gepensioneerd. En die zei op een gegeven moment van... ik ben nou met pensioen. Weet je wat ik wel wil? Ik wil met alles wat we verzameld hebben een museum beginnen. Ik denk, oh god, wat gaan we nou weer doen? Nog een grotere verzameling. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar hoe ging dat dan? Nou ja, we zijn naar een gebouw gaan zoeken. En als je in... wij wonen in Bilthoven, dus hier niet zo ver vandaan. Maar ja, er zijn al die gebouwen veel te duur. Dus we zijn in een hele grote oostelijke strook van België en Nederland... zijn we naar gebouwen gaan kijken. En wat was het moment dat ook u enthousiast werd van het idee? Nou ja, langzamerhand groei je daar wel in. Ja. Vooral als je al die gebouwen ziet. Henk was altijd dol enthousiast bij elk gebouw. Maar dan dacht ik, ja, zie dit gebouw maar schoon te houden. Of in België een gebouw. Ja, dat was hartstikke oud. En dat is een heel groot landgoed. Het was hartstikke goedkoop. Maar een hele lange weg van 1 kilometer naar dat gebouw. Ik zeg, man, je krijgt geen hond hier. Ja. En hoe ging dat dan uiteindelijk? Nou ja, mijn man kwam uit Drenthe. En ik vond Drenthe ook altijd al een mooie provincie. En mijn man die sprak prachtig Drents. Dus toen vonden we in Drenthe... een oud gemeentehuis. Op een gegeven moment moesten al die gemeentes in Drenthe... die moesten gaan fuseren. En toen zijn we naar al die gemeentehuizen gaan kijken... die verkocht moesten worden. En toen vonden we dus een gemeentehuis... waarvan wij dachten, nou, dat is een mooi menselijke maat. En stel grote ruimtes waar we ook de collectie in kwijt konden. Kunt u de ruimte een beetje omschrijven, dat ik echt een beeld krijg? Bijna allemaal gelijkvloers. Eén bovenverdiepingje aan de voorkant. In die grotere zalen hebben we nu... Ja, nou, toen wij begonnen, hadden we de collectie in die grotere ruimtes. Want in het gemeentehuis was dat openbare zaal. Nee, René, help eens. Secretariaat, openbare zaken. Wat heb je in het gemeentehuis? Ja, van alles. De burgemeester zat er natuurlijk. De burgemeesterkamer hebben we nog steeds. Ja. En de secretariskamer en de trouwzaal hebben we nog. Er kon bij ons nog trouwen, want waar officiële trouwlocatie. Oh ja, de raadzaal inderdaad. Dus je kon dan trouwen in een kunstmuseum? Ja, want in die raadzaal, wat dus ook de trouwzaal was, hadden we al die hedendaagse grafiek in de tijd gehangen. Maar ja, toen waren we aan het verhuizen vanuit Bilthoven. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan mijn man. Dus we hebben een glaskunstcollectie in een van die ruimtes gezet. En de Drentse kunst hadden we toen ook al in een van die ruimtes. En de grafiek in een van die ruimtes. Maar toen zei ik, op Zol ligt die valse zooi nog. Wat doen we daar eigenlijk mee? Moet ik die weggooien? En toen zei mijn man, die zei, nou, kunnen we eigenlijk wel wat leuks mee doen. Weet je wat, we maken gewoon op dat bovenverdiepingje wat we hebben. Er zijn drie kleine ruimtes. Gaan we een tentoonstelling vervalsingen maken. En toen gingen we ook toevallig naar Vietnam op vakantie. En daar zagen we dat ze allemaal westerse kunst van hele beroemde kunstenaars aan het kopiëren waren. En toen hebben we daar een heel stel van gekocht. Want dan konden we leuk laten zien dat een vervalsing iets anders is dan een kopie. Ja. Met kopiëren word je niet bedonderd. Want het staat er gewoon, weet je, het is heel duidelijk een nageschilderd schilderij. Ja. En niemand heeft daar Van Gogh onder gezet of zo, als de Van Gogh is. Ja, want wat is dan het verschil? Dus er staat dan geen naam op, maar het is wel nageschilderd. Ja, het is nageschilderd, maar iedereen weet dat het nageschilderd is. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk te zien. Ja, dat is ook heel duidelijk. Dat er geen handtekening onder staat. Dus, maar wij vonden het leuk om dat verschil te laten zien. Want wij kwamen allebei uit onderwijs en we wilden allemaal altijd, weet je, de mensen toch wat leren. Ja. En hoe werd er dan vanuit het publiek daarop gereageerd? Heel leuk. Ja? Ja, mensen vonden het hartstikke interessant. Nou ja, en dat was dus een kleine tentoonstelling. Maar we hebben wel dingen erbij gekocht en we kregen ook wat dingen van mensen. En Henk die is zelfs nog eens een keer op een veiling op valse werken gaan bieden. Want jij zei, ja, maar ik heb een valse appel erbij gekocht. Ik ben in die ruimte gaan zitten. Ik ben eerst naar die veilinghouder gegaan. Die is wel vals, hè? Nou, toen kon ik hem vrij goedkoop krijgen. Want dan sloeg hij hem snel af. Ja. Maar ja, inmiddels bleek dat mensen dat zo grappig vonden. Want de eerste keer dat mensen binnenkwamen, weet je wel, nou, glaskunst, waar wij trots op waren, op die grafiek waar we trots op waren, die Drentse kunst. Maar ja, die valse kunst, nou ja, daar gingen we dan wat verhalen vertellen, waarom. En dat bleek zo aan te slaan. En toen kwamen er ineens mensen, kijk, ik ben ook bedonderd, willen jullie dat hebben? Ah. En dat gebeurt al 25 jaar, dus die valse kunst is in de loop van de jaren gegroeid en gegroeid en gegroeid. En we hoefden echt nooit meer zelf een vals ding erbij te kopen. Maar we krijgen het nog steeds. Want hoe vaak gebeurt dat dan? Even voor mijn beeldvorming. Nou, daar kan René wel wat over vertellen. Nou, dat is varieerd, maar meestal wel twee keer in de maand dat er wel aangeboden wordt valse kunst. Dat is nog best vaak. Ja, en ook mensen die gewoon komen uit nieuwsgierigheid. Van ja, ik heb een Picasso bij de Kringloop gekocht. Wat denken jullie daarvan? Ja, is dit echt of nep? Ja, nou ja, dan weet je meestal al wat het is. Want het is meestal een poster. En dan kan je gewoon door te kijken met je vergrootglaasje. Zie je de puntjes van de druk. Ja. En dan zeg ik, sorry, maar het is een poster, een ingelijste poster. Ja. Daar gaan we straks verder op in. Want wat ik wel meteen afvraag is van, is het niet een soort heiligschennis om vervalsing in je museum te hangen? Nee, want nee, ja, zou je kunnen denken. Maar wij gebruiken het als middel, niet als doel. Ja. Dus het doel is niet om vervalsingen te tonen, maar als middel om de mensen echte kunst te laten zien. En dat is, vinden we belangrijk. En ze ook wakker te houden. Want kunst kopen is zo makkelijk, maar een huis kopen doe je ook, terwijl je weet dat een expert naar de fundering heeft gekeken of naar de muren of zo. En eigenlijk moet je met kunst ook wel opletten dat je niet zomaar alles gelooft. Ja. Hoewel die Matisse die wij toen in de tijd gekocht hebben, bij een hele chique kunsthandel in Amsterdam gekocht hebben. En ziet de originele schilder dat dan ook zo op die manier? Nee, die vinden dat niet leuk natuurlijk. Dat nee. Is, ten eerste, ja, het is broodroof, sowieso. En ze vinden het vreselijk, want wij hebben van een tentoonstelling gehad van Klaas Gubbels. Klaas Gubbels, die bekende kunstenaar. En daar is ook heel veel van vervals. En dat vindt hij verschrikkelijk, dat er mensen zijn die thuis een valse Klaas Gubbels hebben. Dat vindt hij vreselijk, ja. En wat vindt hij van het idee dat jullie daar, dat het ook te zien is in een museum? Nou, dat vindt hij wel goed, dat er de aandacht dan is. En dat we het dan niet promoten, de valse kunst, maar waarschuwen en er tegen zijn. En inmiddels is het al 25 jaar geleden dat het museum werd opgericht. Ja. Hoe kijken jullie terug op die periode, Erna? Nou, we zijn wel trots. Want wat we bereikt hebben. En ja, we krijgen toch zo ontzettend vaak mensen die zeer geïnteresseerd zijn. En wat ook heel leuk is, wij gebruiken het als middel om mensen voor kunst geïnteresseerd. Niet door middel van die valse kunst. Ja. En het grappige is, wij waren een keer René met zijn vrouw en nog wat mensen, met een groepje, en waren op een zo'n kunstroute aan het fietsen. En we komen ergens bij een vrouw die een deel van haar huis afgestaan had. En dat was bij De Wijk, bij Meppel daar. En ineens, ze ziet ons en ze komt naar ons toe en ze zegt, wat leuk dat van Museums Vledder, zoals ze toen nog heette, jullie bij mij komen. Weet je dat het door jullie komt dat ik dit nu doe? Ja. Want ze zegt, ik had niks met kunst, maar toen kreeg ik van jullie een rondleiding. En toen dacht ik, goh, kunst is toch eigenlijk wel heel interessant. En daar heb ik me. En toen dacht ik, nou, ik kan ook nog wel eens naar een ander museum met kunst. Nou, zei ze, ik was niet meer te stuiten. En nou doe ik tegenwoordig mee met de kunstroute. Ah, echt? Nou, dat is nog leuk om te horen. Ja. Denk ik, onze missie is geslaagd. Missie geslaagd. Nou, dat is fijn. En René, als u zou moeten terugdenken aan één specifiek hoogtepunt, wat zou dat dan zijn? De tentoonstelling van Anton Heijboer. We hebben de tentoonstelling gehad van Anton Heijboer. En twee van zijn bruiden kwamen het openen. En dat was hartstikke leuk. En we hebben ook nog zijn eerste liefje hebben we opgedoken, van Anton Heijboer. Uit Drenthe? Uit Drenthe. En die was ondertussen in de 90. En die bruiden wisten van niks. Ah. Dus dat was een hele verrassing. Hoe ging dat? Prachtig. Ja, nou, ik had een toespraak. En Erna die zong nog wat. Want ik zei toen van, die Anton Heijboer, meeste mensen die vinden hem maar een rare snuiter. Maar stiekem denken ze, I want to break free. I want to break free. Ja, en mensen schrokken zich lam. Want René was zo'n heel serieuze toespraak aan het houden. En hij had tegen mij gezegd, en moet jij ineens uit het publiek springen van opzij? En I want to break free. Heeft u dat ook gedaan? Ja, heb je gedaan. Ja. Oh, leuk. Ja. En waarom is nou specifiek dit dan een hoogtepunt voor u? Nou, dat vond ik gewoon leuk. Ja, omdat die bruiden ook toen René die zei ja. En we hebben ook zijn eerste lief uit Drenthe, zijn vroege periode. En die is bij ons aanwezig. Nou, die bruiden, woep, die hoofden gingen. Oh, nou. Helemaal verbijsterd. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Nee, precies. En hoe reageerde hij er zelf op dan? Anton Heijboer was toen al lang dood. Ah, oké. Okay. Ja, maar zijn bruiden, sorry, die zijn het wel komen openen. Ja. En die vonden het zo verschrikkelijk leuk uiteindelijk, om dat eerste liefje. Dus die hebben heel lang zitten kletsen nog. Ja. Was heel leuk. Ah, ja. Mooi. Maar waren er dan ook lastige momenten? Want dat kan ik me ook voorstellen. Lastige momenten? Ja. Nou, een enkele keer dat er iemand binnenkomt en die weigert dan. Nee, zegt hij, ik wil mensen niets met valse kunst. Dat is oplichting kunst, weet je wel. Maar dat komt zo zelden voor. En dan meestal kunnen we dan uitleggen dat wij dat ook zijn. Ja. En dat we absoluut geen valse. Want ze denken dan dat we een valse kunstmuseum hebben. Zelden komt dat voor. om valse kunst te verheerlijken. Maar dat is het laatste wat wij willen. Nee, precies. We willen het louter en alleen als waarschuwing en als middel om mensen interesse in kunst te laten krijgen. En wat maakt dat mensen dat dan soms toch nog denken, gewoon puur om de naam? Ja, alleen weet je, omdat ze nog die rondleiding niet meegemaakt hebben en omdat ze nog niet weten wat wij vertellen en waarom we het vertellen. En wat is door al die jaren de boodschap geweest die u met uw museum wilde overbrengen? Nou, dat we dus dat kunst leuk is, dat je niet altijd serieus hoeft te nemen. Maar ja, die valse kunst is natuurlijk wel serieus, dat mensen daar ingestonken zijn. En dat kunst gewoon leuk is en interessant. Ja. En dat je er niet zo moeilijk om hoeft te doen. En die rondleiding door de valse kunst, die, ja, weet je, zelfs als mensen chagrijnig binnenkomen, want dan merk je gewoon dat ze, ja, dat ze niet lekker in hun vel zitten of dat ze ruzie onderling hebben, weet ik het. En dan, weet je, dus dan in de eerste ruimte zit ze een beetje strak te kijken en dan langzamerhand beginnen die mondhoeken omhoog te gaan. En in de tweede ruimte, dan beginnen al de lach. En dan in de derde ruimte, nou, dan hoor je echt schande lach bij die verhalen en dan gaan ze zo opgetogen uiteindelijk weg. Ja. En dat gebeurt niet één keer, maar dat gebeurt vaak. Ja. Ja. Vannacht is het natuurlijk ook tijd voor muziek. Het eerste nummer dat we gaan draaien is Listen to the Music van de Doobie Brothers. René, waarom heeft u dit nummer uitgekozen? Die is van Erna eigenlijk. Ja, Erna. Oké, excuses. Omdat ik het zo'n heerlijk nummer vind. En wat maakt het zo heerlijk? Nou, omdat ook tijdens corona, ik vond het altijd al een leuk nummer, maar tijdens coronatijd hebben die kerels, die hebben allemaal in hun eigen huis, hebben ze toch samen dat nummer weer gespeeld. Dat vond ik zo fantastisch leuk om dat te zien, dat zij, weet je wel, dan gezamenlijk overal die opnames en dat samengesmeten hebben. En dan zingen ze weer net zo lekker als oude knarren vanuit hun huis, zoals ze dat vroeger ook al deden. Geweldig. Nou, dan gaan we nu samen luisteren naar Listen to the Music. Keep on, give me ready for the move. Summer happy, summer stay. Dit was Listen to the Music van de Doobie Brothers. De nacht van EO. Bij mij in de studio zitten Erna Plenter en René Loesberg van het Museum Valse Kunst. René, u bent conservator van het Museum Valse Kunst. Had u altijd al interesse in kunst? Nee, niet echt, nee. Nee? Nee, nee. Ja, dat, zou je, dus, ja, dat is een schok voor jou. Dat hoor je voor het eerst nu natuurlijk. Ja. Inderdaad. Nee. Ja, Van Gogh, ik vond het een beetje raar gepriegel allemaal. Maar dat is toch in de loop der tijd is dat veranderd, ja. Ja. Eerst ben ik heb filosofie gestudeerd, dus zat ik daarin. En toen cultuurwetenschappen, en dan kom je het vanzelf tegen. En dan ga je het steeds meer waarderen eigenlijk. En dan, dat is gewoon, hoe meer je kijkt, hoe meer je het gaat waarderen, hoe meer verschillen je ook ziet tussen goede kunst en minder goede kunst. En, en u bent toen begonnen als stagiair bij het museum? Ja, dat was de bedoeling. Ik kon voor mijn studie cultuurwetenschappen kon ik een stage doen. Dat was nog nooit gedaan. Het mocht wel, maar het werd gelijk paniek daar in de tenten. Oh, waarom? Ja, dat had nog nooit iemand gedaan. Dus er moesten regels opgesteld worden. En Henk die moest dan iedere maand een voortgangsrapport maken. Maar dat deed Henk dus niet, want daar had hij geen tijd voor. Dus die hele stage ging niet door. Maar ik ben toch blijven hangen, want ja, het was zo'n leuk museum. En ik denk, ik doe het gewoon voor mezelf, die stage. Ja. Ja. En Erna, uw man Henk was de eerste conservator van het museum. Waarom ging u op zoek naar iemand anders? Nou ja, mijn man die werd ziek. Die kreeg prostaatkanker. En opgelapt, weet je, chemo. En je kent het wel, chemo. En hoe heet dat, andere bestraling. En na 2 jaar kwam het toch weer terug. En weer chemo. En na nog weer 2 jaar kwam het toch weer terug. En uiteindelijk was het geen houden meer aan. Ja. Toen overleed hij. En toen hadden we godzijdank een stagiaire. En die wilde wel de plek innemen. Ik vroeg aan Erna van, wat wil je nou met het museum? Want ja, Henk is er niet. En een hoop mensen dachten van, Henk overleden, museum dicht. Ja. Dachten een hoop mensen. Ja. En toen vroeg ik aan Erna van, wat wil je nou met het museum? Ze zei, ik wil toch door met alle vrijwilligers die we hadden natuurlijk. Want zonder vrijwilligers red je het allemaal niet. Nee. En was het voor u ook meteen, toen u gevraagd werd van, dit is wat ik wil? Of? Ja, nee, maar jij had er wel heel veel lol in. Ja, te veel lol in, dat sowieso. Ja. Alleen, het was wel zwaar, want kijk, Henk en ik, wij begonnen ook zomaar 13 jaar daarvoor een museum zonder ook maar enige notie te hebben van wat het allemaal inhoudt en aan wat voor een eisen je allemaal voldoen. We begonnen gewoon. En toen, maar ik merkte het wel, hoor. Ik kwam daar voor het eerst in het museum en ik keek zo eens rond. En ik zag Henk en Erna lekker met alle bezoekers praten en kletsen. En toen dacht ik bij mezelf, het is wel een bedrijf. Ja. Wanneer doen ze de administratie en zo? En toen kreeg ik een keer een mail van Erna en die was verzonden om 2:30 s'nachts. Ik denk, zo zit het. Ja, het was echt krankzinnig. Ja. Ja. En wat hebben jullie geleerd van Henk over het vak zelf? Nou, het enthousiasme, de lol in dingen uitzoeken en het hoe vertellen aan de mensen. Oh, Henk, dat was. Dan kregen we bijvoorbeeld. Het museum stroomde langzamerhand vol. En dan nam die 40 man in de raadzaal. Hoorde je eerst wat besmuikt gelach. En dan werd het harder gelachen. En op een gegeven moment had je donderende lachsalvo's. Maar het was niet te houden. Dus na een uur dan gooide ik die raadsel open. En dan riep ik, afgelopen, uit. Ja? Ja, want anders. En dan riepen de mensen, nee, we vinden het veel te leuk. Ik zeg, maar er komen nog meer mensen. We kappen er nou mee. Jullie krijgen nu een rondleiding door de valse kunst. En dat zat Henk gewoon te vertellen over kunst. Over het verschil tussen een zeefdruk en een litho. En een ets en een gravure. En dan denk je, wat is dat nou voor saaie stof? Maar Henk kon het zo brengen dat de mensen helemaal dubbel lagen van het lachen. En ik heb ook van hem geleerd dat je moet je eigenlijk niet zo druk maken. Je moet niet zo piekeren, zei hij. Ik zei, iemand moet het doen. Ja. Maar ik was natuurlijk net als stagiaire daar. En ik dacht, er kwam een groep. Toen kwamen 2 groepen. En dan had ik alles georganiseerd met de rondleiders. En alles zat in een strak schema. En dat liep helemaal mis. En op een gegeven moment moet je gewoon loslaten. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, chaos is ook leuk. Ja, ja. Hij heeft ook zijn mooiheid. Er waren ook wel vrijwilligers. En die raakten dan helemaal in paniek. Want de ene groep kwam veel te laat en de andere groep kwam veel te vroeg. Waardoor ze elkaar overlapten. Ja. En dan was er wel een vrijwilliger die riep: meneer, dames en heren, dat kan niet. En dan kwam ik gauw aan en dan zeg ik: ja hoor, kan allemaal. En dan zei ik wel van: je moet net doen alsof het leuk is. Als je laat merken, dit is leuk en dit wordt leuk, vinden ze het ook leuk. En René, als ik bijvoorbeeld in een kringloop loop, een schilderij zie met een handtekening van Vermeer, hoe kan ik nou weten of dat een echte is of een valse? Nou, die kans is heel klein dat je... bij wijze van Vermeer. Nee, nou, de eerste is natuurlijk, wat er komen een hoop mensen naar ons museum en het eerste zijn de vergrootglas met de puntjes. Als je dat ziet, 80% van de mensen die naar ons komen, die heeft een poster, ingelijste poster. En of je kan, tegenwoordig is heel makkelijk met Google, kan je even een foto van maken. En dan kan je gelijk zien, de echte Meisje met de Parel, dat hangt, dat is heel beroemd. Ja. Dus het wordt vaak nagemaakt. Maar ja, het kan niet van Vermeer zijn. Maar kan het wel zo zijn dat je iets waardevols tegenkomt in een kringloopwinkel? Tuurlijk kan dat, ja. Maar dat is ook wel gebeurd. Ja. Maar dat is heel zeldzaam. Ik denk dat het, wat wij binnenkrijgen is 80% is drukwerk. En 20% is kansrijk. En wat ik dan doe, dan zeg ik van, je kan naar die expert gaan voor... Een bepaald, Karel Appel heeft zijn eigen expert, dan verwijs ik ze daar naartoe. Want... Ja, want volgens mij in Enschede is afgelopen maand er wel één gevonden. Van Karel Appel, voor een prikje verkocht. Oké. Ja, maar goed, je hoort altijd van die mensen die... Ook bij Kunst of Kitsch komen wel mensen die op kringloop iets gekocht hebben... wat zeer waardevol blijkt. Tuurlijk, die kans is er altijd. Maar wij gaan niet beweren dat wij experts zijn of zo. Nee. Kijk, we weten er wel wat van. En natuurlijk, na zoveel jaren krijg je ook meer kennis... Maar wij weten wel altijd mensen naar de juiste expert te verwijzen. En waar zou ik nou echt op moeten letten dus bij het kopen van een schilderij? Dat je het mooi vindt. dat maar is stel dat het een valse is, dan maakt het dus niet uit. Dan maakt het niet uit. Ja. Nee, als je het mooi vindt. Alleen het probleem is, het gaat altijd om geld. Ja, precies. Het is altijd lullig als je er te veel voor betaalt. Ja. Dat is lullig. En waarom worden er, denken jullie, valse gemaakt? Nou, om geld te verdienen. Geld. Dat is het echte belangrijkste voor de vervalsers. Ja. Het draait altijd om geld. Omdat als Karel Appel onder staat, dan kun je er twee nullen bij zetten. Terwijl als er Pietje Jansen onder staat, dan hebben ze dat geld er niet veel voor over. Nee. En we hebben het net ook al kort gehad over een kopie. Dus niet een vervalsing, maar een kopie. Wie zou nou bijvoorbeeld een kopie maken? Waarom zou je dat doen? Ja, in heel Azië zitten ze allemaal te kopiëren. Je kan natuurlijk zelf een poster kopen van iets wat je mooi vindt. Maar je kan ook een echt geschilderde kopie. Dat is dan wat mooier dan een foto die vergroot is. Kijk, en die uitzendingen van de Rembrandt, hoe heette dat nou weer? Het Geheim van de Meester. Het Geheim van de Meester. Dat waren prachtige uitzendingen waarin ze echt een fantastisch mooie kopie van een schilderij maakten. Ja. Omdat je ontzettend veel leert van als je dat zelf doet. Je leert heel veel van hoe de schilder het zelf aangepakt heeft. Want je ziet dan hoe razend knap zoiets gemaakt is. In de 17e eeuw leerden ze zo schilderen. Je ging altijd bij een bekende schilder in de leer eerst. Dan moest je eerst zijn moest je kunnen schilderen. En dan later ging je pas je eigen ding doen. Oké, dus dat vroeger was het ook juist was het de zo, volgorde om op die manier echt uiteindelijk een eigen kunstenaar te worden. Ja, eigen stijl te krijgen. Ja. En waarom was dat dan? Gewoon technieken onder de knie? Technieken, ja. En later in de 20e eeuw is pas gekomen dat je origineel moest zijn. Ja. In die tijd was dat helemaal niet. Je moest gewoon schilderijen maken van kwaliteit. Oh, wat grappig. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ja. Oké. Ja, maar toen gingen wij een keer naar Bali, naar Indonesië. En daar bleek dat daar nog het heel normaal was dat je bij een galeriehouder kwam. En dan zaten daar 20 jongens op een rij. En die waren allemaal dingen aan het naschilderen. Hmm. En dan kocht je, omdat je er eentje leuk vindt, wie heeft dit geschilderd? En dan noemden ze de eigenaar van die galerie. Nee, zeiden wij, we willen de naam van de jongen die... Nou, dus keek ze je stom verbaasd aan, want dat was helemaal niet van belang. En jullie hebben inmiddels heel wat vervalsingen gezien. Wie is volgens jullie de echte meester der vervalsingen? Ja, dat is er maar één, Han van Megeren. Ja? Ja, omdat? Ja, dus, nou, die had niet alleen de techniek, dus hij was heel goed in het vervalsen van Vermeer. Hij maakte een eigen stijl van Vermeer die nog ontdekt moest worden. Zoals we nu die uitzending hebben van die vermiste Vermeers. Ja. Hij kon daar precies... er was een missing link in het oeuvre van Vermeer. Hij vulde dat in. Hij kon het prachtig verouderen. Hij had de hele techniek ontwikkeld. En hij wist het ook te brengen. Dus hij wist via een tussenpersoon het weer te verkopen. Dus het was, ja, hij was een totaal vervalser eigenlijk. En hoe is hij uiteindelijk dan toch betrapt? Hij heeft bekend. Ah, zelf bekend? Ja, hij heeft bekend. Want dat moest hij. Want een van die schilderijen had hij aan Göring verkocht in de oorlog. En na de oorlog werd hij opgepakt voor landsverraad. Want hij had een Nederlands erfgoed, een scheventieneel schilderij van Vermeer, had hij aan de vijand verkocht. Oh. En daardoor werd hij veroordeeld. Of werd hij beschuldigd. En toen zei hij van, nee, ik heb hem zelf gemaakt. Ja. En zo kwam het aan het rollen eigenlijk. Ja, want voor collaboratie kon hij wel 12 jaar gevangenisstraf krijgen. Terwijl voor vervalsen kon je maar 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Nou, dan zou ik ook bekennen. Ja. En Erna, wat vindt u, welk stuk van hem vindt u het mooist? Ja, van Han van Meeker hebben we geen vervalsing. Alleen de foto, een groot, wel mooie, duidelijke foto van de Emmausgangers, van die waar die zo beroemd door is geworden. Ja. Maar ja, we hebben wel vervalsingen van ene Geert-Jan Janssen. Ja, maar het opmerkelijkste schilderij van Han van Meegeren, dat is, ja, die Han van Meegeren die werd dus veroordeeld. En dat was een rechtszaak, dat kwam een krant over heel de wereld. En Han van Meegeren die werd wereldberoemd. Nou, wat gaat er gebeuren met een kunstenaar die wereldberoemd wordt? Gaan ze de prijzen van zijn eigen werk ook omhoog? Hè? Zijn eigen werk, wat hij zelf signeerde. Dus op een gegeven moment werd dat ook vervalst. Dus op een gegeven moment werd Han van Meegeren zelf vervalst. En wij hebben een schilderij in het museum. En dat is een valse Han van Meegeren. Dus zijn eigen, de vervalser wordt op een gegeven moment zelf wel ook precies. Weer vervalst. Ja, omdat door zijn beroemdheid de werken duurder worden. Ja. Oh, wat gek. En zijn er dan ook meer schilders die grote plek hebben in jullie museum? Ja, Geert-Jan Janssen is een bekende. Die bekende Karel Appel vervalser. Hij doet van alles. Ja. Hij is ook in ons museum geweest. Hij wilde wel eens zien van, hangt er nog wat van mij? Ja. In dat museum. En dat vroegen we aan hem van, die Karel Appel, zeg het maar. Hij zegt, die ken ik. Ja, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Ja, die had hij zelf gemaakt. Hij zegt, die is slecht. Hij zegt, diegene die dit gemaakt heeft, die kent helemaal niks van aan Karel Appel. En die had hij dus niet gemaakt. Nou, grappig. En wat vond hij er zelf van dat hij dan in jullie museum hing? Nou, dat vond hij prachtig. Ja. Want een beetje vervalser hoort in ons museum. Ja, en dat is ook zo grappig. We kregen op een gegeven moment een pakket thuis uit Thailand. En wij zeiden, hè? Heb jij iets in Thailand besteld? Nee. Nou ja, we hebben dat voorzichtig opengemaakt. Kwam er een bronzen beeld uit en tekeningen. En een brief van ene Robert Driessen. Robert Driessen, ja, een bekende vervalser. Hè? Die hadden wij niet, we hadden geen werk van zij. En dat vond hij jammer, want ja, een beetje vervalser rond in het museum. Dus hij stuurde zelf maar wat. Oh, wat grappig. Dus een bronzen beeldje en tekeningen in de stijl van Jacques Vermette. Hij was veroordeeld, hij had in de gevangenis gezeten, maar hij was nog eens een keer veroordeeld, meen ik. In Duitsland. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga lekker naar Thailand. Dan hoef ik tenminste niet in de gevangenis te zitten. Maar toen vond hij dat hij wel in het Vals Kunstmuseum vertegenwoordigd moest zijn. Nou, dat was gelukt. Ja, wat hangt hij nu dan in jullie museum? Nou ja, dat bronzen beeld. Staat er, heeft Giacometti, dat is een beroemde Italiaanse kunstenaar die van die hele smalle figuren maakte. En zo'n smalle bronzen beeld van zo'n smalle figuur staat nu in het museum. En dat is dus een vervalsing van die Robert Driessen en nog 2 tekeningen. En wat is dan het meest bijzondere item van jullie collectie, valse collectie? Nou ja, dat is die valse halve meter sowieso. Omdat het heel uniek is. Nou ja, de vals of vervalst. En waar het mee begonnen is natuurlijk, de Matisse. Ja. Is heel en de denker, we hebben ook een denker. Net zeggen, ja. En die denker, ja, die is zo afschuwelijk slecht. Die kan je vanaf 3 kilometer afstand zie je dat. Ja, de denker van Auguste Rodin. Ja, ja, want die denkt met zijn rechter elleboog op zijn linkerknie. De echte. Ja. Maar bij ons laten we ook altijd zien. Want mensen zeggen, oh, maar het is best een mooi beeld, wil ik best hebben. Ik zeg, nou, maar als je nou goed kijkt, zie je dat die rechter elleboog niet op de knie, maar net ernaast. Ik zeg, die denkt Aldo van hoe voorkom ik dat ik voorover schiet. Maar als ik het dan goed begrijp, is het eigenlijk zo dat hoe slechter de vervalsing, hoe bijzonder het stuk of plek die krijgt in het museum. Niet altijd, maar meestal wel, ja. Dus om de mensen te laten zien van ja, hoe slecht kan het zijn. En daarvoor hebben we ook een Anton Heijboer en die was zo verschrikkelijk slecht dat er waren 2 bezoekers en die hebben een grote collectie Anton Heijboers. En die zeiden van nou, die Heijboer van jullie, die vervalsing is zo slecht. Jullie krijgen van ons een echte om daarnaast te hangen. Ah, echt? En dan laten we de mensen zien en ze zien onmiddellijk van ja, die echte, dat leeft, dat beweegt en dat andere is doods. Ja. Dus, ja. Nou, mooi om dan die verschillen heel duidelijk dan toch te kunnen zien. Ja, we hebben ook 2 stoelen van Gerrit Rietveld. En de een is het echte model. En niet de echte, want die zijn veel te duur. En de ander is een model. Het lijkt erop. Op het eerste gezicht denk je, nou, dat zijn 2 dezelfde stoelen. Maar die heeft een timmerman en emmer voor een echtpaar gemaakt. En die heeft blijkbaar gewoon maar met de dikke duimen maar wat in elkaar geflanst. Want er valt niet in te zitten in die stoel. Nee. Je schiet eruit weg. We gaan het straks gaan we nog verder op in. Want voor wie net inschakelt, we praten vannacht met Erna Plenter en René Loesberg van Museum Valse Kunst. Wie nooit een valse nooit heeft geraakt, is Freddie Mercury, de zanger van Queen. En we gaan dan ook luisteren naar zijn nummer Take My Breath Away. My breath away. My breath away. You don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. Take my breath away. Dit was You Take My Breath Away van Freddie Mercury. Shino Numansen. De nacht van EO. Vannacht praat ik met Erna Plenter en René Loesberg van het Museum Valse Kunst. We hadden net over schilders van wie we, tussen aanhalingstekens, grote werken bij jullie hangen. Erna, groeit de collectie nog steeds? Ja, nog steeds. Ik wil even iets rechtzetten. Giacometti is een Zwitser, dat zei ik net. In de, nou ja, onnadenkendheid even fout. Ja, de collectie groeit nog steeds, omdat er maandelijks komen altijd nog steeds mensen met de dingen waar zij mee bedonderd zijn, of waarvan zij denken van, oh, dat heb ik toch mijn hele leven gedacht dat ik iets moois had en het blijkt een plaatje te zijn of zo. En bestaat het risico dat jullie museum het maken van vervalsing misschien stimuleert, René? Nee, dat maken we heel duidelijk, ja. dat we tegen zijn. Veel mensen zeggen van, ja, dat zijn toch ook vaklui. Ik zeg, ja, een bankovervaller is ook een vakman als die het goed doet. Ja. Dus. En jullie hebben ook contact met afdeling Kunst en Antiek van de Nationale Politie? Ja, dat klopt. Ja. We hebben contact. En we hebben pas nog een mooie vervalsing gekregen van George Baselitz. Die stond 20 jaar in een bezemkast in een politiebureau in Amsterdam. Ja. En ze waren pas aan het opruimen en ze wisten niet waar dat ding vandaan kwam. En toen hebben ze onderzoek gedaan. En toen hebben ze Baselitz, die nog steeds leeft, die is in de 90, hebben ze een mailtje gestuurd met een foto van, ja, kent u dit werk? Ja. En toen zei hij van, ja, dat ken ik. Want 20 jaar geleden was er een vraag uit Amsterdam van een politieman. En die zei van, is dat van u? Toen zei hij van, het is vals. En dat is het nog steeds, zei hij. En toen hebben ze het dus in de bezemkast gezet. En dan vonden ze het nou terug. Ja. Hilarisch. En over politie gesproken. Worden er wel eens mensen opgepakt wegens het vervalsen van kunst? Oh ja, zeker. Ja? En dat zijn de slechte vervalsers eigenlijk. Want de beste vervalsers, die worden nooit opgepakt. Want die ontdek je niet. Want we hadden het al eerder over gehad, volgens mij. Wat was de straf? Er staat 2 jaar op? Of, ja, dat was toen. Ja. Toen hoe dat nu is, ik heb geen idee eigenlijk. Varieert, ja. Dat zal wel variëren in hoeveel vervalsingen en hoeveel mensen hij of zij belazert. Ja. Ja. Zaterdag, op de eerste dag van de Nationale Museumweek, opent er een nieuwe expositie. Wat kunnen we dan verwachten? Dat zijn de quasi-realisten, een groep kunstenaars uit Noord-Nederland. En die hebben heel verschillend werk, heel bijzonder bij elkaar gebracht. Ja, een leuke groep. Maar laat ik duidelijk zijn, dat is geen valse kunst. Nee, dat is echt. Echte kunst. Want de valse kunst bij ons is een onderdeel van een museum waarin ook echte kunst te zien valt. En wat voor een boodschap hebben die, hoe spreek je het uit? Quasi-realisten. Bijna, nou, een boodschap, ik weet niet. Ze schilderen figuren die je kunt herkennen. Dus niet abstract. Ja. Het is dus realistisch. Maar ook weer niet, want dat zijn figuren die niet in het dagelijks leven bestaan. Kun je een concreet voorbeeld geven? Nou ja, er is zo'n beetje groot schilder. Oh ja, we hebben pas uitgelegd gekregen. Want we hebben het vandaag opgehangen allemaal. De kunstenaars hebben het vandaag opgehangen. En er was één, dan zie je drie figuren aan een tafel zitten. Met een mondkapje op die tafel. En ze staan allemaal heel erg moeilijk te kijken naar dat mondkapje. Mm. En er zit een verhaal achter van die kunstenaar van ja. Er werd zoveel moeilijk gedaan over dat mondkapje. En daar kreeg hij een beetje genoeg van. Dus heeft hij er maar een schilderij van gemaakt. Oké. Okay. Ja. En welke schilders krijgen een plek in deze tentoonstelling? Een heleboel. Kunt u er een paar opnoemen? Wouter. Berends, ja. En Hans Hagen. Rijn Pol. Ja. En nog anderen. Ja. En waarom specifiek voor deze kunstenaars gekozen? Heeft dat een reden? Dat is een groep uit Noord-Nederland die zich verbonden hebben, omdat ze allemaal realistisch, maar op een rare manier realistisch werken. Dus je herkent wel figuren, maar de figuren bestaan in het dagelijks leven niet. Tenminste, niet zoals zij ze op het doek zetten. En heeft u misschien ook een favoriete? Vandaag heb ik met een van die kunstenaars staan praten. En die legt dan uit waarom die werkt zoals die werkt. En dan duik je toch in zo'n, het zijn kleine werkjes van deze man. Dat vond ik toch wel heel intrigerend. Omdat die man er, en we hadden het erover in de auto hier naartoe. Want het was anderhalf uur rijden. En toen zei René, ja, eigenlijk moeten we die verhalen ook van de andere kunstenaars horen. Ja, verhalen zijn belangrijk. Ja. Onze collectie bestaat niet alleen uit valse dingen en echte dingen, maar ook uit verhalen. Die zijn heel belangrijk bij ons. Ja. En hoe past dat quasi-realisme bij jullie als museum? Het is realistisch, dus het is vrij toegankelijk. Hè? Het is geen Karel Appel. Veel mensen vinden Karel Appel te moeilijk als kunstenaar of abstracte kunst. Dit is realistisch, je kan zien wat het is. Maar het is toch uitdagend. Ja. En dat past heel goed bij ons museum. Ja. Maar ja, die tentoonstellingen hoeven niet altijd per se bij het museum te passen. Nee. Je kunt ook niet. Er hangen ook wel andere realisten gewoon met landschappen en zo. Dus het is elke drie maanden weer anders. Ja. Is er dan ook elke keer een ander thema wat specifiek naar voren komt? We hebben een aparte groep mensen, vrijwilligers, die voor die tentoonstellingen zorgen. En met het oog op jullie 25e verjaardag, wordt het verder dan nog een feestelijk jaar? Een speciale manier? Ja, de bedoeling. Maar daar mag ik niks van zeggen, want Erna zit naast me. Een verrassing voor Erna. Nou, ik heb wel begrepen dat mij. Ja, nou ja, ze krijgt een bloemetje aangeboden. En dat is natuurlijk een vals schilderij van een bloemetje. Ik moet er nog over verzinnen hoe ik daarop ga reageren. Ja, dan gaan we nog wel oefenen. en nog even in het kort, als we terugkijken op de afgelopen 25 jaar. Wat is dan een mooi verhaal wat jullie nog even willen toelichten in dit gesprek? Of een bijzondere gebeurtenis? Eerlijk duurt het langst. Ja, dat is mooi kort gezegd. Ja, precies. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat de meesten die vallen toch door de mand. En, ja, dat weten we niet. Ja, nee, maar dat is onze boodschap in ieder geval. Ja. En ook wel een conclusie na 25 jaar. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Erna Plenter en René Loesberg van het Museum Valse Kunst. Wanneer is jullie museum weer te bezoeken? Vanaf 1 april. Geen grap. Nou, en dan sluiten we af met jullie laatste muziekkeuze, A Night Like This. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, het is een prachtige titel voor deze nacht. Ja, zeker. Dan gaan we er nu naar luisteren. Het is een leuk ding. From where you are, you see the smoke. hoorde Carol Emerald met A Night Like This. Nu het nieuws van 3 uur, daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo! Een klomp met het NOS-journaal. Het grondpersoneel op Schiphol durft ongelukken vaak niet te melden. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is de veiligheid van medewerkers op de grond en in de lucht daardoor in het geding. Dat schrijft de NH Nieuws. Volgens de inspectie worden veiligheidsregels vaak overtreden. Zo worden brandblussers geblokkeerd. Medewerkers rijden te dicht bij vliegtuigen en parkeren karretjes waar dat niet mag. Die situaties worden vaak niet gemeld omdat mensen bang zijn om hun baan kwijt te raken. De top van het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week besproken. Premier Rutte zei na afloop dat er na de winst van BBB een aantal dingen moeten veranderen. Dan gaat het onder meer om de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. In Barcelona is een Catalaanse separatiste opgepakt die voor het eerst sinds 5,5 jaar weer in Spanje was. Het gaat om Clara Ponsatí, die ook Europarlementariër is. Er gold een arrestatiebevel tegen haar voor haar rol bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017. Toen de regering in Madrid ingreep, sloegen separatisten op de vlucht, onder wie Ponsatí. Na haar aanhouding gisteren werd ze onder voorwaarden vrijgelaten. Ze staat volgende maand terecht voor ongehoorzaamheid rond de organisatie van het referendum. De politie van de Amerikaanse stad Nashville heeft bodycambeelden van agenten vrijgegeven na de schietpartij van maandag op een basisschool. Op de beelden is te zien hoe 5 zwaar bewapende agenten de klaslokalen en gangen van de school doorzoeken en uiteindelijk de schutter doodschieten. Bij de schietpartij kwamen 3 kinderen van 9... en 3 volwassenen om het leven. De schutter van 28 was een oud-leerling van de school. Het weer, het wordt op steeds meer plekken droog en het koelt vannacht af naar een graad of 5. Overdag eerst nog droog en af en toe zon. Maar 's middags wel weer regen, door 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het komende uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Godsdienstfilosoof Dennis van den Awele was een gepassioneerde atheïst. Althans, tot hij van zijn ongeloof viel. Het is geen standaard bekeringsverhaal, want hoewel Dennis pleit voor een herwaardering van religie, vindt hij de vraag of God bestaat oninteressant. Dennis onderzoekt aan de Katholieke Universiteit Leuven de geschiedenis van het atheïsme en hij schreef het boek Bekentenissen van een afgevallige atheïst, waarmee hij in 2019 de Vlaamse Publiekprijs voor het beste religieuze boek won. Journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas praten met Dennis van den Awele over atheïsme, het ervaren van God en waarom hij zich pas in Nederland katholiek ging voelen. Dennis van den Awele, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Goed dat je er bent. Overgekomen uit het prachtige Leuven in België, waar je woont en werkt, ook aan de Katholieke Universiteit daar. Maar je bent ook regelmatig in Nederland. Je hebt ook aan een Nederlandse universiteit gewerkt, de Rijksuniversiteit Groningen. En we gaan nu ongeveer in deze podcast om en nabij een uur over religie praten. En dan vroeg ik me af, zijn die gesprekken in Nederland over religie nou heel anders dan een gemiddeld gesprek in België over religie? Ja, ze zijn enorm anders in vele opzichten. Enerzijds omdat wij in België bijna nooit praten over religie. Het is een veel aanweziger thema in Nederland. Ja? Ja, enorm. Ik ben nog niet op veel podcasts uitgenodigd in België. Daar is religie een beetje doodgezwegen. Maar anderzijds, als er dan gepraat wordt over religie, is er eigenlijk een heel interessant verschil tussen, laten we zeggen, die toch wat katholieke Vlaamse achtergrond en die... Zelfs de katholieken zijn een beetje protestants voor mij, of calvinistisch soms zelf in Nederland. Mm. Want uiteindelijk komt altijd die hamvraag naar voren in Nederland als je over religie praat. Bestaat God nu voor jou? Ja. En ik probeer die vraag. Ik ben eigenlijk al jaren op zoek naar een antwoord op die vraag, waardoor ik die vraag zo snel mogelijk uit de weg kan gaan. Omdat ik vind het eerlijk gezegd de minst interessante vraag die je kan stellen over religie. Okay. Dus heb ik een heel boek geschreven over religie, waar ik eigenlijk, ik heb het zelf eens geteld, God ongeveer 7,5 keer vermeld. Ja. Dat was het pure noodzaak. En toch gaat het hele boek over religie. En toch gaat het hele boek over religie. Waarom dat wel of niet de interessante vraag is, daar komen we nog wel over te spreken. Maar waarom praat niemand in België over religie? Ik heb een aantal hypotheses. Hypothese 1, het interesseert ze niet. Dat is bij een groot deel van de mensen het geval. Dat is iets dat ooit was, op dezelfde manier dat wij ooit in België een fascinatie hadden voor, zoals in Nederland, klompen te dragen. Maar dat is iets dat wij achter ons hebben gelaten, jullie in iets mindere mate. En wij schamen ons daar een beetje voor. Daarom laten wij het achter ons. Dus mensen, ofwel uit gêne, ofwel uit vergetelheid, praten we niet over godsdienst. Maar langs de andere kant, wij zijn ook een volkje dat wij moeien ons niet graag met zo die heel diepe identiteiten die mensen hebben. Wij zijn iets oppervlakkiger in die zin. Wij gaan zo nooit vragen van... Als wij vragen aan mensen van hoe gaat het met jou? Het kan verschrikkelijk slecht gaan met mij. Ik zeg toch altijd maar goed, goed, goed. Gewoon om niet te praten. Dat hebben we hier in Nederland denk ik ook wel een beetje. Alleen... Ik heb gemerkt dat als ik dan begin en te zeggen van eigenlijk niet zo goed en om deze reden, dan luisteren jullie ook. Een Vlaming heeft al een aantal stappen verder weggezet in mijn ervaring. Toch? Misschien heb ik slechte vrienden. Dat kan ook natuurlijk. Ja, maar ik herinner me ook dat jij... Ik sprak jou een keer al en toen zei jij van... ik heb me nooit katholiek gevoeld eigenlijk. Maar toen ik in Groningen werkte, toen voelde ik me opeens katholiek. Ja, dat is ongelooflijk. Ik ben katholiek opgevoed, kom ik eerlijk vooruit. Ik was daar ook echt wel in. Ik zat er ook echt in. Ik heb dan het een en ander meegemaakt. Maar ik ben dan uiteindelijk terug. Gaan we zo meteen over praten. Ja, daar kom ik meteen op terug misschien. En dan ben ik... teruggekeerd tot, ik noem dat dan het christendom, niet noodzakelijk het katholicisme. Maar toen ik dan in Nederland begon te werken, heb ik gemerkt dat ik niet zomaar christelijk ben, maar dat ik echt katholiek ben. En dat Nederlanders echt, toch waar ik dan zat, vooral calvinistisch waren. Ja. Omdat er zijn zo'n aantal dingen die je merkt, bijvoorbeeld de fascinatie voor het schrijven. De fascinatie voor het geschreven dat aanwezig is. Als iets op papier staat in Nederland, dan is het belangrijk. Als iets op papier staat in België, dan is het iets om... Ze zullen het mij wel zeggen als het belangrijk is. Okay. Oh ja. De prioriteit van het geschreven op het gesproken... dat tref ik in Nederland veel sterker aan. Ja. Maar ook die absolute fascinatie om heel duidelijk te zeggen... waar dat je voor staat als gelovige in Nederland. Ja. Zo'n beetje het Lutheraanse dat daarvoor komt. Hier sta ik, hier ik ben getuige. En dit is wat ik geloof, dit zijn mijn leerstellingen. Ja. En dat is iets dat katholieken eigenlijk... zelden gaan doen, denk ik. Dat is iets dat je eerder... Wij baseren dat op onze ervaringen, op onze werken die wij doen, op de manier dat wij met andere mensen omgaan. Maar om nu echt ons geloof te laten enten op... Ja, dit geloof ik. Dat klinkt eigenlijk paradoxaal, maar mijn geloof is eigenlijk qua geloof redelijk leeg. Het gaat mij veel meer over zaken zoals ervaringen. Er is misschien wel zoiets als een katholieke en een protestantse secularisatie. Dus dat mopje uit Noord-Ierland... Hè, van dat twee mensen elkaar tegenkomen op straat... En, ben je katholiek of protestant? Nee, ik ben atheïst. Maar ben je een katholieke atheïst of een protestantse atheïst? Dus protestanten hebben meer met taal gewoon, denk ik. We hebben heel kort in de bocht gezegd... en de katholieken misschien meer met rituelen en praktijken. Ja. Dus als het seculariseert, blijven de protestanten wel praten... over wat ze dan niet meer geloven. En katholieken misschien wat minder. Omdat die rituelen, die zijn er dan gewoon niet meer. Ja, of sowieso het hele idee van dat christendom... neerkomt op dingen geloven versus dingen doen of bepaalde rituelen beleven. Dat stempelt misschien al wel het onderscheid, ook of een belangrijk deel van het onderscheid tussen protestant en katholiek. Protestanten zijn altijd veel meer bezig geweest met teksten, met confessies, met bijbeluitleg. Maar ook gewoon het beeld wat jij net schetste, Dennis, van religie in België bijna iets wat in de vergetelheid zo ongeveer raakt. Iets van het verleden, een soort reliquie eigenlijk. Ja. Ik zou het zelf op een andere manier zeggen. Dit is een beetje de academicus, de suffe oude academicus in mij. Ik ga altijd een verschil maken tussen wat ik religie noem en geloof. En geloof is iets dat enorm aan het afkalveren is in België. Dus wij vullen onze religieuze ervaring niet noodzakelijk op met geloof. Dus daar moeten geen christelijke leerstellingen aan gekoppeld worden. Daar hebben we het sowieso niet zo hoog mee op. Maar dat betekent niet dat we de religie... achterwege hebben gelaten. Dus de religie, dat bedoel ik mee dat je op een of andere manier toch een soort van ervaring hebt van een zingevend kader, zonder dat dat kader echt bestaat. Dat er iets aanwezig is in je leven dat je niet met al te simpele bewoordingen kunt verwoorden. Het simpelste voorbeeld dat ik kan geven daarvan, ik geef het ook in mijn boek, is als je een beetje het cijferwerk doet, dan weet je dat er meer dan 300.000 kinderen dagelijks geboren worden. En dat betekent dus dat een geboorte, is niks, hè? Dat gebeurt zo vaak op een dag. Hmm. Maar zeg dat eens aan ouders die net een kindje hebben gekregen. Ja. Daar is een ervaring van, je weet hoe triviaal het is als je het objectief bekijkt, maar je kan er niet onderuit dat het vanuit jouw beleving toch iets meer is. En veel mensen willen dat dan wegredeneren van, ja, zo'n soort psychologisme, een subjectieve kijk op de werkelijkheid. Nee, daar toont, openbaart zich iets van dat meer in de wereld. En wat is voor mij religie? Dat is het effect beleven van dat meer. En op heel veel verschillende niveaus. Yeah. Ik denk, dat is één manier dat je over religie kan nadenken. Religieuze mensen hebben een soort religieus gevoel, een religieuze insteek. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk iedereen heeft dat. Maar mensen die wij doorgaans gelovig noemen, die zijn wat opener daartegenover. En die willen dat ook met beide armen ontvangen. En die willen daar effectief iets constructiefs mee doen. Ja. Kun je het dan misschien vergelijken met een soort talent, zoals wat spreekvaardigheid of sport, dat de een wel cultiveert en de ander niet? Misschien? Ja, in zekere zin. Er zijn mensen die hun talent in de grond verstoppen uit angst om ze misschien kwijt te geraken, omdat ze hun waarde zullen verminderen. En zijn mensen die ze proberen te ontwikkelen. Ja. Maar het idee van een talent is iets waar je op oefent. En religie, kan je dat oefenen? Ik weet niet. Ik denk dat het eerder gaat over een soort houding van openheid tegenover dingen die angstaanjagend zijn, omdat je ze niet kan beheersen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is waarom dat er wereldwijd eigenlijk wat getwijfeld wordt over religie. Omdat het iets is dat onze beheersing te boven gaat. Ja. Het is iets dat onze autonomie aan banden legt. Dat ons misschien zelf wat kleineert. Want als God Nietzsche zei, als God er is, dan zou ik een God willen zijn. Dus er kan onmogelijk een God zijn dat niets kan mij klein houden. Of niets mag mij klein houden. Ja. Ja. Dat is de eerlijkste atheïst die ik ooit gehoord heb. Van, ik zou het niet kunnen verdragen als er een God is. Over atheïsme en geloof gesproken. Jij doet ook onderzoek ook naar het atheïsme. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ook heel interessant. Maar ik wil het eerst even over jouzelf hebben. Want ik kwam jou ooit op het spoor, doordat ik die titel van jouw boek toen tegenkwam, De bekentenissen van een afvallige atheïst. En daar werd ik gelijk door getriggerd. Een afvallige atheïst, dat is een term die je niet heel vaak hoort. Wat is een afvallige atheïst? Het is eigenlijk een soort bijna apologie voor hoe dat ik zelf in het leven sta. En ik kan niet uitsluiten dat ik binnen 10, 15 jaar op een nieuw boek moet schrijven met een heel andere titel. Maar voorlopig is dit waar ik mijn tent opsla. Ja. En hoe komt dat bij mij? Wel, ik heb het net al vermeld, vrij katholiek opgevoed. En ben ik een periode doorgegaan waarin ik je kan wel zeggen atheïst ben geworden, maar niet het soort, ik noem dat graag apatheïsme, een soort apathie tegenover wat dingen die met geloof te maken hebben, of een soort huistuin-keuken-atheïsme van, het kan mij eigenlijk allemaal niet zo heel veel schelen. Nee, bij mij was het echt een bijna rabiaat atheïsme. Je schrijft in je boek, atheïsme was een passie. Het was een passie, het was echt iets, het was eigenlijk bijna een religieuze passie mij. Ja. Dat het nodig was om mij af te sluiten tegen alle vormen van externe beïnvloeding. Waarom werd jij zo'n atheïst met een, zo'n beleidende atheïst. Ja, precies. Een religieuze atheïst, zei je bijna. Die passie voor atheïsme, waar komt dat vandaan? Ja, het blijft voor mij ook een beetje een mirakel. Ik zou eens een psychoanalyticus op moeten inschakelen. Maar ik vermoed dat het voor een heel groot deel te maken heeft met heel vrij triviale dingen. In eerste instantie had het ook wat te maken met het hoongelach van mijn leeftijdsgenoten. Dus het was not done in België, toch niet in mijn cirkels, om met het katholicisme bezig te zijn. Dus dat is eigenlijk al een eerste duw in die richting. Hmm. Maar hoe meer ik mij dan inliet met de niet-religieuze kant van de zaak, hoe meer dat ik daar dan probeer over te lezen en te begrijpen, merkte ik dat bij eigenlijk heel veel van die mensen er een soort passie aanwezig was die ik wat miste in mijn katholieke achtergrond. Ik weet niet of nog eens naar de meeste kerkvieringen die ik heb meegemaakt, dat is dan zo wat een murmelende pastoor die vooraan staat en mensen die neurien zo wat nasaal klanken mee. En dat wordt om de 2 seconden onderbroken door een hoest of zo. En dan... Het gaat al ruim 1000 jaar zo door, dus rustig aan tuft het zo door. Ja, het is een beetje saai, eerlijk gezegd. Ja. Dat was het gevoel dat ik er had. En wat mij eigenlijk interesseerde, eigenlijk van jongens af aan aan religie, was als je die figuren leert kennen in de religie, dus in mijn religie dan, in het christendom, dan kom je figuren zoals Mozes, Jezus, die waren gepassioneerd. Die stonden in het leven met daar was iets gaande. En dat miste ik enorm in wat ik dan zag als de christelijke mensen, de religieuze mensen in mijn omgeving. En dan zag ik een soort passie overlopen bij atheïsten in die tijd. En bij mij was dat eigenlijk... zoals je mij nu ziet, je zou mij niet herkennen 20 jaar geleden, maar ik had een heel ander type haar, heel ander type kleren aan. Ik was enorm ondergedompeld in de punkwereld. Oh, oké. Okay. Dus voor mij was dat eigenlijk de plaats waar je een passie kan beleven. Ja. Maar na een tijdje kom je ook te weten dat de passie die daar speelt, dat die eigenlijk niet zo heel anders is dan die religieuze passie. Mm. Dat is een passie... voor mij, punk alleszins, was eigenlijk de wens om niet stilletjes de nacht in te gaan. Dus om niet stilletjes aan gewoon een soort kuddedier te worden, schaapachtig mee te volgen, maar als individu ergens voor te staan en iets te doen. En dat is wat ik nu net ook zo boeiend vond aan figuren zoals Jezus, als Mozes, Abraham, die zijn niet gewoon een gezicht in de massa geweest, die zijn iets geworden, die hebben iets individueel gedaan, die hebben zich individueel laten aanspreken en die hebben zich uitgesproken. Ja. En dat is wat ik ook zo boeiend vond daar. Op zich, zover hoef je ook weer niet terug. Je kunt ook naar Martin Luther King, of daar hoef je geen atheïst voor te worden. Je kunt ook christelijke helden vinden in het recente verleden. Of vandaag Romero, of iedereen. Die passie ook vertonen, maar je werd atheïst. Was dat omdat je die anderen niet kende? Of? Ik, vooral, dat was een vraag. Dit was 16 jaar. Religie, daar werd... Daar werd niet eens over gefluisterd, daar werd niet over gesproken. Zelf, ik probeer terug te denken aan mijn lessen godsdienst op school. En ik ben mij een beetje moeite aan het doen of daar ooit een Bijbel heb vastgehad, om mij proberen te herinneren. Oh ja. Dat was een soort levensbeschouwing, halve filosofie dat we daar kregen. Dus ik kende er ook heel weinig van. Maar ik denk, en dat is een soort speculatie die ik maak, de reden dat die echt het feitelijke, het gegeven van de christendom, dat wat op de achtergrond gezet werd in die tijd, was dat de generatie ervoor, die heeft zich nog wel moeten vrijvechten. Die hebben het christendom ervaren als een enorm een keurslijf dat zij moesten dragen. En die vonden dat heel vervelend. Ja. Het interessante aan de generatie die nu na mij komt, is, die hebben op geen enkele manier zich... gekleineerd of beschimd gevoeld door het christendom. En die kunnen daar eigenlijk met een veel nuchterdere blik naar kijken. En ik merk ook dat jongeren daar dan plots een soort van interesse in hebben. Mm. Niet in eerste instantie wat ze dan gelovig worden. Niet in die traditionele zin. Maar ze zijn wel geboeid door... wat is er dan nu gebeurd? Wat zijn die verhalen? Waar gaat het om? Gewoon minder ongelovig. Ja, ze hebben er geen probleem... Ze hebben de probleem ermee niet ervaren. Ook bijvoorbeeld het Vlaams pedofilie-schandaal. Dat is ook iets dat zij eigenlijk niet zo uitdrukkelijk hebben meegemaakt. Dus dat is iets dat zij ook niet ervaren hebben als zo'n blamage op de katholieke kerk. Het heeft er niet persoonlijk getraumatiseerd of... Nee. Nee. Dus... En mag ik nog een theorietje tegen je aanhouden, wat ik zelf ook nog eens heb? Want ik kom zelf als theoloog, misschien dat logisch is, omdat je opgezocht wordt, ook al eens mensen tegen die echt heel gepassioneerd atheïstisch zijn. Dus niet het gewone atheïsme van ik geloof het gewoon niet en het boeit me ook verder niet. Maar die er echt een werk van maken om het dagelijks te bestrijden. Ik kan me niet onttrekken, maar ik maak nu mensen misschien boos die luisteren, aan de gedachte dat het misschien wel iets te maken heeft dat dit mensen zijn die wel degelijk een sterke religieuze passie voelen, maar die koste wat kost willen onderdrukken of zo. Die op een bepaalde manier gefascineerd worden door geloof en religie. En dat deksel heel hard op die pan duwen, steeds. Ja. Maar misschien is dat psychologie van de koude grond. Maar ergens kan ik me niet altijd aan het vermoeden onttrekken. Want hoe kun je anders zo geobsedeerd bezig zijn met iets... waar je zegt niks mee te hebben? Ik kan je alleen maar overschot van gelijk geven... De analogie die ik maak is, zijn 2 typen mensen die op een ongewone manier met eten bezig zijn. Dat zijn de obese mensen en de anorexische mensen. Die zijn, dat is een mooi voorbeeld. En ik denk de atheïsten, dat zijn degenen die heel anorexisch willen zijn. En je hebt ook mensen die zich er veel te veel in onderdompelen en die er dan te ver in gaan. Ja, die zich helemaal laten overnemen door dat religieuze. En, maar de meeste mensen zijn gezonde mensen die houden van eten, maar die houden ervan met mate of op de juiste manier. En ik meen dat, dat er zo bij die heel rabiate atheïsten... dat er daar effectief zoiets leeft van... ja, nee, dit moet zoveel mogelijk aan de kant geschoven, denk ik. Ja, ik denk dat andersom ook zo is, hoor. Dat hele gepassioneerde apologeten voor het geloof... mensen zijn die vermoedelijk wat meer twijfel in zich hebben... dan de gemiddelde gelovigen. Ja, het is het herhalen, dreunen van dingen... wil zeggen dat we onszelf ervan willen overtuigen. Hmm. Dus dat, niet, het maakt eigenlijk niet uit tegen wie je het zegt. Je herhaalt het gewoon zodat op één dag je het zelf zou denken... dat het waar zou zijn. Ik merk dat de meest zelfzekere mensen... ik denk dat die diep van binnen vaak heel hard twijfelen. Dat zou je wel haast zeggen, hè? Ja. en jij was zelf dus ook zo'n gepassioneerde atheïst... die daar dus ook heel erg van overtuigd was... En hoe is dat op een gegeven moment dan... hoe ben je eigenlijk afvallig geworden van dat atheïsme? Wat je had? Ik kan zo niet één moment aanduiden dat het gebeurd is. Het zou leuk zijn, het zou een leuke anekdote zijn. Maar het is eigenlijk heel stelselmatig gebeurd... met het vinden van wat nu voor mij echt belangrijk is... in het in mijn eigen leesbeschouwing. Dat komt altijd terug op die passie... en dus op die heel gepassioneerde manier in het leven staan. En ik merkte dat... het atheïsme eigenlijk, hoe interessant en hoe schofferend... en hoe leuk het is om mensen eens tegen de schenen te schoppen. Dat is geweldig plezant om te doen. Waarom was die punk ook voor mij zo heel boeiend? Dan heb je over Dawkins en dat soort boeken. Dat is geweldig om te doen. Ja. Maar uiteindelijk is het wel een lege maaltijd. Hmm. Het is toch iets dat... Je kan er niet van leven. Je kan er even zo... Je kunt niet leven van het bestrijden constant van andere standpunten. Je moet zelf ook wat te melden. Je moet ergens ook iets rust kunnen vinden. Ik ben ervan overtuigd dat de beste woning die je kan hebben... is een tent, of ik ben hier toch in Nederland een caravan. Maar die kan je verplaatsen, maar je moet ze ook af en toe ergens neerzetten. Ja. Dus, en ik denk dat de atheïst die wil alleen maar verplaatsen. En de heel gelovige mens die heeft zijn huis in steen ergens neergezet... en die verplaatst zich niet meer. Hmm. Maar als de stortvloed komt, ben je dan ook in de problemen. Hmm. Dus ik denk dat je iets van alle twee nodig hebt. Dus je moet je ergens durven neerzetten... maar je moet ook durven terug verplaatsen. Ja, ja. Hmm. En dat is hetgeen dat ik mis bij die twee extreme vormen. Hmm. Maar dan is het een soort overweging dat je denkt van... nou ja, ik ben het gewoon een beetje zat eigenlijk. Het is uiteindelijk ook dat gepassioneerde atheïsme... Dat dat voor jou een soort antwoord was op dat saaie katholieke geloof. Mm-hmm. Het gepassioneerde atheïsme is eigenlijk ook weer een beetje saai geworden. Ja, je moet weer iets anders zoeken. Maar het was niet dat je ergens door overtuigd werd... of dat je ergens door op andere gedachten werd gebracht als het ging om geloof. Gewoon het besef dat je in een woestijn zit. Dat je op eigenlijk... dat je ook, hoe doorgedreven en hoe consistent dat je ook probeert te denken over het leven. Je gaat altijd, dan kom ik op dat begrip weer uit, op dat meer uitkomen. Dat ik echt geen plaats kon geven in dat atheïstisch discours. Er zijn zo'n aantal... Ik heb zo wel een aantal ervaringen die mij toch hebben doen denken van... Ja, kijk, er is iets aan religie en geloof dat ik niet kan vinden in andere... andere leesbeschouwing, atheïsme of niet gelovig. Mijn filosofie zou niet compleet zijn zonder religie. Dus jij ervoer en jij ging ook eigenlijk geloven dat er meer was. Maar je noemt het niet God. Ik noem het niet God. Omdat voor mij is twee dingen. God is een veel te moeilijk begrip. Ja. Als iemand mij de vraag stelt van bestaat God... dan vraag ik eerst aan die persoon... wat bedoel je met bestaan en wat bedoel je met God? Ja. En dan heeft hij meestal niet echt geduld om dat uitleggen. Ja, dat moet je vragen. Want, waarom dat God noemen? Waarom dat niet Allah noemen? Waarom dat niet Brahma noemen? De namen die we geven zijn namen die ons uit elkaar trekken. Dus de namen die wij aan onze ervaringen geven... hoe dat we die dingen proberen te benoemen... dat zijn de namen waar dat we oorlogen hebben over gevochten. En uiteindelijk, die oorlogen waren voor niks nodig. Door een goed gesprek kun je eigenlijk meer zien... dat je veel meer met elkaar gemeen hebt... dan hoe dat die namen en die geboden... en de manier dat wij bidden en de manier dat wij dank betuigen. De manier waarop is niet zo belangrijk. Maar dat we die dingen doen, dat we die ervaringen hebben... Dat maakt ons staan. Die meerwaarde, is dat een soort fundamentele keus om niet reducerend naar de werkelijkheid te kijken? Zeg maar, het op je af te laten komen en altijd proberen in de gaten te houden dat het meer is dan wat in je theorie past? Of, ja, ik heb een soort pathologische afwijking voor mensen die het dan allemaal tot een keuze probeert herleiden. Dus dat je, dat je opeens als een nuchtere, subjectieve individu in de wereld staat en je kijkt van ja, dit zijn mijn opties. Ja. Ik kan deze keuze maken of deze keuze. Er wordt meer voor mij gekozen dan dat ik zelf aan het kiezen ben. Ja. Ik word gedreven naar een bepaald punt en ik kan dat omarmen. Dat is dan in zekere zin wel een keuze, maar dat is omarmen op een manier dat... je kan daar niet vanuit de nuchterheid naar kijken. Je bevindt jezelf zo. Ik vind mij daar. Ja. En het is dan mijn... Ik word geroepen en ik kan ja zeggen of ik kan mijn oren dicht, dicht proberen te metsen met was of wat dan ook. Als je ergens wordt geroepen of zo, dan wil je toch ook weten wie dan roept... Ja, wie roept er? Ja, dat is de eeuwige. En ik kan me voorstellen, jij beargumenteert dat van ja, er komt eigenlijk ellende van, want het splijt mensen. Het zorgt ervoor dat mensen verder uit elkaar drijven dan nodig is, want ze kunnen iets gemeenschappelijks ook vinden. Maar ik kan me dan voorstellen dat je voor jezelf wel gewoon wil weten wie of wat er dan roept. Dat je niet gewoon kan zeggen, nou, er is meer en dat is genoeg voor mij. Ja. Maar dat je ook wil weten wat dat meer is. Of is dat voor jou niet zo? Er is een geweldig zinnetje in. Dus zien dat ik het juist zeg, want ik spreek met een kennispubliek. Maar ik geloof dat Ulysses is van James Joyce. Maar schiet me niet neer als ik mij nu vergis. En daar wordt gezegd, what is God? A shout in the street. Een schreeuw in de straat, dat is God. En ik heb dat zintje heel serieus genomen. Want een schreeuw in de straat, stel je zit thuis, je hoort iemand schreeuwen op straat, je loopt naar buiten, er is niks. De straat is leeg. Oh. Is die schreeuwer geweest, ja of niet? Ook een heel filosofische vraag natuurlijk. Maar mijn religie is niet een religie van... Er is niet iemand altijd aan het schreeuwen. Dus er is niet altijd iets bezig waardoor ik altijd heel religieus en extatisch in de wereld sta. Mm. En er zijn dagen dat ik naar buiten kijk, zoals vandaag. Het is grijs, het waait, het is een beetje koud, corona is overal. Waar is God nu? Maar morgen... De zon schijnt. Ik heb een warm gevoel van binnen dat er iets leuks gebeurt in de wereld. En dan voel ik God zijn aanwezigheid. Maar waarom zou ik het lef hebben om het ene God te noemen en het andere God niet? En Stefan, herken jij iets van die aarzeling om God zo duidelijk te benoemen en misschien soms ook in te kleuren? Wij als Nederlandse protestanten zijn natuurlijk komen uit de traditie waarin God het liefst zo precies mogelijk wordt ingekleurd en afgebakend. Zeker. En daar scheuren de kerken op. Ik moet denken aan de podcast die we ooit opgenomen hebben met Emmanuel Rutte. Waarbij Emmanuel en ik allebei iets gezegd vanuit filosofisch en theologisch standpunt hierover. Over bewijzen voor God ging dat. Ja, en over praten. Met name de taal. Hè? Als ik nu jou wil zeggen... ik vind het heel lastig om over God te praten. Dat herken ik, omdat zeker als je er filosofisch over nadenkt... als je altijd in God bent, zogezegd... in hem leeft, beweegt, zoals Paulus dat uitdrukt. Kun je dan ooit over God praten alsof hij een object is buiten ons, onafhankelijk van ons, beschrijfbaar als een tafel of de liefde of wat dan ook? Dat schiet altijd tekort. Hè? Ik geloof dat, maar dat weet jij beter dan ik, Jean Chrétien, de Franse filosoof, die zegt, eigenlijk kun je tot God spreken en God kan tot jou spreken, maar over God spreken is niet mogelijk. De taal die bij God past is de taal van het gebed en de aanbidding en de zang en de meditatie. Maar niet de discussie, het debat, de beschrijving. Dat onttrekt zich altijd aan de taal. Een beeld dat ik graag gebruik is een beeld uit een dialoog van Plato. Iets minder bekende dialoog, de Euthydemus van Plato. Daar beschrijft Socrates filosofie doen als kinderen die lopen achter leeuwerikjes, van die kleine vogeltjes. En als je een kind ziet lopen achter leeuwerikjes, probeert die vogel te vangen. Maar het probleem als je leeuwerikjes wil vangen, als je hand heel erg snel dichtknijpt, dan is vogeltje dood. Ja. En dan is het spel ook gedaan, natuurlijk. En zo zie ik filosofie ook een beetje. Dat als je iets te hard wilt vastgrijpen, begrijpen, dan vermoord je het, dan knijp je het plat. En dus dat is mijn aarzeling die ik heb bij heel veel... Dat wordt dan wat gereformeerde theologie genoemd. Daar wordt iets te duidelijk gesproken. Altijd analytisch. En om het met een licht provocerend taalgebruik te zeggen... die knijpen mijn vogeltje plat. Mm. Dus die halen het leven uit al die begrippen... op zo'n manier dat het voor mij eigenlijk... om het met Heidegger dan te zeggen... om toch nog maar eens een filosoof te namedroppen... voor die God kan ik niet dansen en springen en bidden. Mm. Dat is de God van de filosofen, de theologen. Dat is een soort absolute substantie met zoveel attributen... die dan op die datum dat heeft gedaan... en dat in al zijn eeuwige wijsheid heeft beslist. Ja, dat is not my God. Ik begrijp jouw aarzeling dat je zegt... van ja, je moet God niet te veel... definiëren, want dan is het net als met het vogeltje. Dan knijp je erin en dan is het er niet meer. Maar ik begrijp ook niet dat je het helemaal niet interessant kan vinden of er zoiets is als een god. Mm-hmm. Of god echt bestaat, bepaalt uiteindelijk toch ook een beetje het verschil tussen, is het een soort sprookje dat ons misschien goed laat voelen en ons een bepaalde hoop geeft, maar uiteindelijk nergens op gebaseerd is? Of is het een soort legitieme hoop, een verhaal dat wel ergens op gefundeerd is, namelijk op een werkelijk bestaande god? Daar zit dan toch een soort verschil voor mij. Ik ga een beetje stout tegenover jou zijn, maar Kierkegaard noemt dat het geloof van de middelmatige persoon. Het geloof van iemand waar die bewijzen op tafel ziet en die gelooft omdat het voor hem de meest redelijke handeling is, omdat hij weet, het is zeer waarschijnlijk. Ik heb het niet alleen van horen zeggen, maar meer mensen zeggen het mij. Er is bronmateriaal en daarom geloof ik. Mm. Dat is, ja, geloven omwille van redelijke overtuiging is voor mij geen geloof. Geloof is iets dat voor mij vanuit ervaring opborrelt. Iets dat je beleeft en iets dat je op die manier niet anders kan dan beleiden. Ja. Maar niet omdat ik daar bewijs voor heb. Bewijs heeft geen zin voor geloof. Maar ik kan me voorstellen ook die ervaringen waarvan jij zegt dat is belangrijk. Dat die ervaringen misschien wel waardevoller worden als je denkt dat daar... Die worden niet echter, maar ik kan eindelijk begrijpen wat er daar aan de hand is in die ervaring. En ik denk in die religieuze ervaring dat er zoveel naar voren komt dat zo waardevol is voor mensen en dat wij dat zo halstarrig proberen te mijden, dat doet mij pijn aan mijn hart. Mijn eerste boek begon eigenlijk vanuit een soort vaststelling dat wij als samenleving het eigenlijk nog nooit zo goed hebben gehad, maar dat we toch zo ongelooflijk ongelukkig allemaal aan het worden zijn. Dat is eigenlijk een verbijsterende vaststelling. En je kan dat aan heel veel dingen koppelen. En vaak heel terecht. Er zijn ook veel intelligentere mensen die daar veel intelligenter dingen over kunnen zeggen. Maar ik heb het vermoeden dat heel veel van die euvelen waar wij vandaag mee te maken hebben, dat te maken heeft met een aantal heel fundamentele gegevens uit religie die wij als starrig proberen te mijden. En misschien het belangrijkste dat je daarin vindt is de meest waarschijnlijke etymologie van religie is religare. Ligare, verbinden. Herverbinden met elkaar. Mm. Mensen in gemeenschap met elkaar zetten. En op die manier, een gemeenschap, wat is een gemeenschap? Dat is dat je een lid van iets bent waar dat je een bepaalde waarde hebt die losstaat van uw verdiensten. Dus ik heb nog niks gedaan, of ik kan niks meer doen, of ik kan gewoon helemaal niks doen, en toch ben ik waardevol. En dat idee, Dat zie ik amper nog aanwezig in mijn samenleving. Ik ben een dertiger. En dertigers, wij worden afgerekend op onze laatste prestatie. Als het een paar jaar geleden was, is het ook al niet goed genoeg. Dus als je kan dan misschien wel getrouwd zijn, je kan kinderen hebben, je kan een geweldige baan hebben, je kan een huis gekocht hebben, maar ze vragen, en wat heb je vorige week gedaan? Maar een gat in je cv, dat kan niet. Ja, ja. In 2 maandjes dat je er even uit hebt gelegen, ja, en je bent afgeschreven voor arbeidsmarkt. Het is een ongelooflijke rat race waar wij meegaan. En sommige mensen willen die alleen maar sneller en sneller laten gaan. Maar alleen een rat kan een rat race winnen natuurlijk. Hè? Dus je moet in dat heel discours meegaan. Ja. En als je dan eens durft de stap zetten van te zeggen van, ja, maar kijk, ik heb het gevoel dat mensen een waarde hebben en een waardigheid hebben die losstaat van hun verdiensten. Hmm. En wat zie je keer op keer? Dit is elke... Ik heb ook uitvoerig gepraat met mensen die meer over andere religies weten dan ik. Dit zie je in elke religie terugkomen, dat er altijd rituelen en gebruiken bestaan die waarde van een mens los van zijn verdiensten proberen te bevestigen. Ik ga mij beperken tot christendom. Iemand die nog niets gedaan heeft, die gaan we zeggen, die gaan we een naam geven. Die naam staat geschreven in Gods hand. We gaan die dopen. We gaan zeggen van, jij bent hier een deel van en jij gaan we meenemen. Je kan nog niets voor ons doen. Waarschijnlijk de eerste 5 jaar ben je volledig nutteloos. Misschien daarna nog altijd. Ja. En toch gaan we zeggen, jij telt al mee. Mm. Mensen in de meest extreme vorm, het extreemste gebod voor mij van het christendom is begraaf uw doden. Een dode is iemand die per definitie niks voor u kan doen, eigenlijk helemaal niets meer waard is. En toch ga je zeggen op 1 laatste moment van, en toch telt jij nog mee, toch draagt jij nog een waarde mee. Mm-hmm. Beeld u eens in wat voor een ongelooflijke geruststelling dat is, dat uw waardigheid niet alleen afhangt van wat dat je verwezenlijkt hebt. Mm-hmm. Dat kan niet alleen verlossend zijn, dat kan even goed voor ons eigenlijk ons redden van de afgrond. Ja. Want, is dat de kern, zeg maar, van de religieuze ervaring? Voor mij de kern van religieuze ervaring is het ervaren van het meer en die menselijke waardigheid is een van de belangrijkste aspecten van dat meer, maar het is niet daartoe beperkt. Een waardigheid die je niet zelf bewerkt of presteert, maar die je ontvangt op de een of andere manier. Die je draagt, waar jij bent drager van de waardigheid. Ja, ja, ja, ja. Dat je iets waard bent los van jouw prestaties. En komt die dan van God? Welke kleren wilt jij dat dan aantrekken? Ja, ik, ja. Ik ben altijd meer geïnteresseerd in een naakte lichaam dan in de kleren. Ja. Dus je kan dat op een bepaalde manier inkapselen. Je kan zeggen van ja, maar dat komt van God, die heeft ons geschapen. Of dat kan zijn, we zijn een deel van een universele kosmos. Of dat komt van Allah, dat komt van Yahweh. Dat maakt me eigenlijk zo heel veel niet uit. Ja, dat zou ik maar even op terug willen komen. Niet zozeer om je een uitspraak over God te ontlokken. Dat punt is heel duidelijk volgens mij. Maar ik vroeg me dan wel af, in je boek meen ik te merken dat je die ervaring volgens jou eigenlijk voor iedereen hetzelfde is. En dat religieuze tradities als het ware reacties daarop zijn. En al lezen vroeg me af of dat helemaal klopt. Want ik denk dat eerlijk gezegd onze ervaringen ook bemiddeld worden door de tradities waarin we staan. En de taal die we hebben en de belevingen en de geschiedenis waarmee we opgevoed zijn. Je bent katholiek opgevoed. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat dat noem eens, iemand die van een hele andere kant van de wereld opgroeit in een hele andere traditie, die ervaringen misschien niet zo hetzelfde zijn. Ja. Dus ik vraag me toch af hoeverre je dat helemaal los kunt maken van elkaar. En dat het beeld wat je nu beschrijft in zekere zin al een heel christelijk beeld is. Ja. Dat is een opmerking die ik nogal gekregen heb. Dus dat ik en dat is dan meestal vanuit... Ja, ik zal niet de eerste zijn die zegt... Nee, maar het is meestal vanuit de hoek van sociologen en antropologen die heel veel weten over cultuur. En die toch maar zeggen van... Maar kijk eens hoe geweldig verschillend we allemaal wel zijn. Ja. En hoe durft jij als... En dan is natuurlijk... Ik heb mijn uiterlijk dan tegen mij. Je bent een witte, heteroseksuele, christelijke man in de 30er jaren. Dus ik ben de bron van al het kwaad in de wereld op dit moment natuurlijk. Hoe durf jij te zeggen wat er bij mij ook allemaal aan het spelen zou zijn? Dat hoor ik dan. Hoe kan jij spreken voor de zwarte vrouw die eventueel in armoede opgroeit? Of een Jood die dicht bij de westelijke Jordaan-oever woont? Of hoe durf jij te spreken in mijn naam? Hoe durf je dat? Wel, ik durf dat. Omdat ik trekken van arrogantie heb. Maar ik denk... Ik heb ooit een argument gelezen, komt van een beetje weinig bekende filosoof, Schelling, Duitse filosoof. Ja. Die zei van, ja kijk, alle dichtsels die we uitvinden, alle filosofie die we uitvinden, alle religie die we uitvinden, al het geloof dat we uitvinden, dat is altijd een nakomeling. Want wij waren eigenlijk altijd al ervarende wezens nog voordat wij spreken konden. Dus het spreken groeit uit een fase die wij eigenlijk allemaal op een bepaalde manier delen, waar wij nog niet aan het spreken waren. Dus wij reageren eerder op die gegevenheden vanuit de cultuur waar wij in zitten, maar we moeten wel op iets kunnen reageren. En iets dat mij voor eeuwig zal verstommen, is het feit dat ik heb nog geen enkele cultuur ontmoet die helemaal niets met religie had. Ik heb nog nooit daarover gelezen. Ja. Het kan zijn, misschien zullen er waarschijnlijk wel zijn die kortstondig hebben geleefd en uitgestorven zijn. Maar de meeste culturen hebben wel iets met religie gehad. Het zou toch ongelooflijk toevallig moeten zijn als dat allemaal te herleiden valt tot de bepaalde cultuur die dat ze inzaten. Dat punt van die menselijke waardigheid dat je noemde. Ik vraag me in alle ernst af in hoeverre dat echt universeel beleefd wordt. Of dat je dat eigenlijk toch... de katholieke jeugd is die spreekt. Ja, ja. Daar ben ik ook soms achterdochtig tegenover mezelf. Ik moet mij meer verdiepen in andere culturen, denk ik dan ook soms, en andere godsdiensten. Maar hoe meer dat ik praat met mensen die dat daarin zitten, hoe meer dat ze mij willen beamen dat dat ook speelt in andere godsdiensten. Okay. Hmm. Maar ik ben altijd open om gecorrigeerd daarin te worden. Ja, ja. Ja, mooi. Ik zei al eerder dat jij ook... als godsdienstfilosoof ook onderzoek doet naar het atheïsme. Ook de geschiedenis van het atheïsme. En jij noemt het atheïsme de snelst gegroeide ideologie ooit. Ja, is verbazingwekkend. Atheïsme is een... Met atheïsme bedoel ik dus, dat noem ik soms positief atheïsme. Dus er werd al heel lang mensen beschuldigd van atheïst te zijn. Ja. Maar tot het einde van de 18e eeuw was atheïsme... Als je een atheïst was, dan was je een dommerik en dan was je een immoreel persoon. Daar viel het ongeveer mee samen. Dus om een intelligent en goed persoon te zijn, moest je een religieus persoon zijn. Wat krijg je vanaf de vroege 19e eeuw? Dat is eigenlijk een steeds groeiende... groep mensen die dat zichzelf in zeer positieve zin atheïst noemen. En je krijgt vanaf dan eigenlijk een zeer snel groeiende groep mensen. En dat krijg je over heel Europa. Dat is het grote paradoxale daaraan. Eigenlijk op heel korte tijd, dus op een kleine 200 jaar tijd, ga je over heel Europa groepen krijgen die zichzelf in heel positieve zin atheïst noemen. En op een mum van tijd is eigenlijk die trend gegroeid tot 16% van de wereldbevolking vandaag, voor zover we weten. In ongeveer 200 jaar. Op een kleine 200 jaar, daar 16%. Ja. Er is geen enkele godsdienst ooit zo snel verspreid. Van wie de helft Chinezen? Heel veel Chinezen, inderdaad. Interessant weet je, als ooit op een receptie bent en het valt een beetje stil, je kan altijd zeggen, je kan één voorspelling maken die in 99% van de gevallen klopt, om te weten hoe atheïstisch een bepaald land is in de wereld. En er is één ding dat daar bijna altijd klopt, dat is hoe sterker dat de gezondheidszorg en het sociaal netwerk gecentraliseerd is en door de staat georganiseerd, hoe atheïstischer het land. Oh, is dat zo? Ja, dus daarom dat communistische landen die een heel sterk gecentraliseerd stelsel hebben, ga je veel meer atheïsten hebben. Ja, de oorzaak is vrij voor de hand liggend. Zorg voor mensen, opvoeding, pensioenen, ziekenzorg, was traditioneel iets dat door de kerk gedaan werd. Als dat gecentraliseerd wordt, dan ga je daar eigenlijk minder nood aan hebben. En dan valt dat wat weg. Er zijn twee uitzonderingen wereldwijd. Ierland, een bijzonder katholiek land, maar een vrij sterk gecentraliseerd gezondheidsstelsel. En Vietnam, dat is een van de landen met het minst goed georganiseerd gezondheidsstelsel, maar omwille van zijn geschiedenis met het communisme, 98% atheïstisch. Of 96, excuseer. Dus, en dan de cynicus in mij, die zegt dan van, zou het er iets mee te maken hebben met dus die statistiek die ik net gegeven heb? Die helse discussies die je hebt in Amerika over een gecentraliseerde gezondheidszorg, Obamacare bijvoorbeeld, of een meer community-based en geprivatiseerd gezondheidsstelsel die dan de conservatieven willen. Die dan meestal toch wel in de christelijke vijver vissen. Ja, ik heb er wel een aantal van die argumenten gezien van christelijke Amerikanen die zeiden van, dan worden we een soort socialistisch Europa. Ja. Als wij ook Obamacare en een soort verzorgingsstaat gaan optuigen. En je ziet wat daarvan komt. Namelijk, dan worden ze inderdaad minder geloven. Gaan we Zweden achterna. Ja, nou ja, het valt wel op. Dat het, als we ook kijken naar ons land, Nederland. Natuurlijk ook een land met een goede verzorgingsstaat. Nou ja, België, idem dito. Ja. Zweden, Denemarken, Noorwegen, dat soort landen. En daar zie je inderdaad wel, dat zijn de meest geseculariseerde landen. Zo ongeveer niet-communistisch dan. Dat is ook een invloedrijke theorie over. Er is natuurlijk heel veel gestudeerd op secularisatietheorieën. Wat zijn nou goede verklaringen van secularisatie en de ongelijke patronen die dat heeft. Hè? Want het is altijd heel lastig. Europa en Amerika, allebei westers, modern en toch heel verschillend qua religie. Polen, Italië versus Zweden. Maar een van de dingen die er echt uitspringen is wat dan existential security wordt genoemd. Hè? Dus de mate waarin mensen zich existentieel zeker kunnen voelen van hun bestaan. Morgen staat er ook eten op tafel. We zijn verzekerd. Inkomen, vakantie. We gaan niet dood van de honger. En landen waar niet alleen een hoog nationaal bruto product is, maar ook de welvaart redelijk gelijk verdeeld is, dat zijn bijna altijd de landen waar religiositeit op een lager pitje staat. Dus dat is wel een invloedrijke theorie tegenwoordig. Ja, en toch. Kijk, China heb ik altijd een beetje vragen bij, hè? Want ik weet niet hoe vrij Chinezen zijn überhaupt om een vragenlijst in te vullen. Nee. En als de staat daar zo actief atheïsme uitdraagt, net zoals vroeger staat in Europa actief het christendom uitroegen, dan zal de gemiddelde burger ook zijn knopen tellen en denken van, als ik carrière wil maken in dit land, is het handiger dat ik naar de kerk ga, of dat ik in dit geval me als atheïst afficheer. En dan kan je denken, die secularisatie, dat is een feit. En toch merk ik in jouw boek dat jij er niet zo naar kijkt, dat je ook echt, voor mij beschrijf je dat ook, dat je, je schrijft dat je komt betogen dat een herwaardering van religie op haar plaats is. Ja. Heeft dat ook mee te maken dat jij ook zorgen maakt, blijkbaar om die secularisatie, om die ontkerkelijking, ook bijvoorbeeld in Vlaanderen? Ja. Ik ga daar een beetje genuanceerd op antwoorden. Ik denk niet dat per se de ontkerkelijking het grote probleem is. Dus voor mij hoeft religie niet noodzakelijk altijd in de meest traditionele vorm worden ingevuld. Ik denk dat wij zijn soms wat conservatief ingesteld. Mijn ouders deden het zo, mijn grootouders deden het zo, dus we blijven het zo een beetje doen. Nee, je kan op een eigen manier een nieuwe vormen van je religie of je geloof beleven. Dat moet plaats voor zijn en dat moet kunnen blijven evolueren. We hoeven dat niet te bevriezen in de tijd. Dus dat de kerken leeglopen is voor mij niet het grote probleem, maar dat wij onze geloofsgemeenschappen verliezen, dat is voor mij het grote probleem. Ja. Of je die nu in een kerk viert of niet, dat wil ik. En heb je dan een voorbeeld van een nieuwe geloofsgemeenschap die dan niet een kerk is? je hebt er eigenlijk, je gaat een beetje lachen, maar soms denk ik dat mensen hun geloof of hun gemeenschap zoeken bij bijvoorbeeld hun voetbalclubs. Hmm. Op de manier dat, wel, het is niet zo verschillend. Je gaat er bijna iedere zondag naartoe. Je hebt liederen die je zingt, je hebt kleren die je draagt. Je moet bepaalde eden zweren om erbij te horen. Dus eigenlijk, het zijn ritueel vrij gelijkaardige gebruiken. Het is er natuurlijk op een, laten we zeggen, existentieel interessant, iets minder hoog pitje natuurlijk dan de kerkelijke gemeenschappen. Maar je merkt eigenlijk een soort honger naar dergelijke gemeenschappen. En wij durven dat niet meer, die honger, te stillen via zo de traditionele maaltijden van naar de kerk te gaan. Maar wij proberen toch daar een soort antwoord op te geven. In mijn boek heb ik eigenlijk een heel hoofdstuk gewijd aan iets dat mij persoonlijk heel veel zorgen maakt. Dat is dat er, ik heb nog eens vanmorgen opgezocht, Nederland doet het ietsje slechter dan België. In Nederland zijn er een kleine 4 personen dagelijks die zelfmoord plegen. En in België zijn er 3. Er zijn natuurlijk ook meer Nederlanders, dus misschien dat het zichzelf dan een beetje gelijk trekt. En dat is iets dat mij ongelooflijk verbaast. En als je dan probeert na te gaan, wat is de oorzaak van die mensen, hun depressie of hun fatalisme of hun verdriet, dan is de nummer 1 oorzaak altijd eenzaamheid. Mm. En eenzaamheid, dat is niet het gemis van mensen rondom u. We hebben altijd mensen rondom ons. Dat is tot vervelens toe. Dat is eigenlijk geen banden kunnen hebben met de mensen om u. Dat je in stilte kunt lijden en niemand ziet het. Dus dat je niet voelt dat je er echt toe doet. Ik ben al heel vaak het meest eenzaam geweest in een heel groot gezelschap. Dus het aantal mensen doet er zo niet toe. En als je dan kijkt naar wat die mensen drijft om in die eenzaamheid toch het leven van zichzelf te nemen, dan merk je dat die eigenlijk hunkeren naar dat zij bevestigd worden in een bepaalde waarde die dan ze toch zouden hebben, die ze toch willen opeisen. Mm. Dus dat is eigenlijk de grote paradox van zelfmoord, of de manier dat vaak zelfmoord vandaag gedaan wordt, dat is dat men probeert iets te zijn door niets te zijn. Dus dat men probeert eigenlijk door zichzelf het leven te benemen, toch door mensen, al is het maar momentaan, even er toch nog toe te doen. Dat ze mij toch zouden herinneren, dat ze mij toch zouden bijblijven. Ja, want ook in je boek wijd jij een hoofdstuk eigenlijk aan zelfmoord. Jij noemt het ook een filosofisch probleem. Iets wat jou echt uitdaagt om daar dieper over na te denken. Maar jij koppelt het ook, en dat vond ik best wel ver gaan. Je koppelt het ook aan secularisatie, omdat jij schrijft: eerst een bot feit. In samenlevingen die meer doortrokken zijn van godsdienst is er een beduidend lager zelfmoordcijfer. Mm. Kan je die link echt leggen? Ja, cijfermatig klopt het. Dat kan met waar het mee te maken heeft, is moeilijk. Het zal voor een deel wel te maken hebben ermee dat, voor zover ik weet, alle godsdiensten een straf plakken op zelfmoord plegen. Mm. Tot nog niet zo lang geleden was in Europa ook zelfmoord strafbaar. Dus als je een zelfmoordpoging deed, of je deed zelfmoord, dan kon je familie vaak niet van jou erven. In het christendom is het zelf volgens mij de zwaarste zonde die je kan begaan. De zonde van de wanhoop. Ja, ja. Omdat als je de Divina Commedia van Dante Alighieri erop nabeschouwt, die gaat dan door alle cirkels van de hel en kijkt welke straffen dat ze iedereen krijgt. De zelfmoordenaars, die worden als een soort boom in de grond geplant en die worden dagelijks aangevallen door harpijen. Dus die worden ieder dag gepijnigd. Maar wanneer dan Jezus komt om de verdoemde zielen te redden uit de helle, zijn zij de enigen die tot in de eeuwigheid daar moeten blijven. Want zij hebben hun lichaam opgegeven. Hmm. Dus dat is een fikse straf natuurlijk. Dat is een zwaarste straf. Maar niet de gewijde aarde begraven toch ook? De katholieke traditie. Ook niet begraven worden met de gebruikelijke rituelen. Dus daar is een vrij zware straf op. Dus cynici zouden zeggen van ja, daarom is er daar een lager zelfmoordcijfer. Maar wat ik denk dat ook een heel belangrijke factor is, is dat je dus meer en meer in religieus doortrokken samenlevingen ook dat gemeenschapsgevoel hebt. Dat er een soort... Het is geen medicijn voor zelfmoord, maar het maakt eigenlijk zelfmoord onnodig. Het neemt de grond ervan weg. Omdat je dus je waarde niet meer laat afhangen van je verwezenlijkingen. En in een samenleving die zo snel gaat als die van ons, moet je al heel veel verwezenlijken of je bent vaak heel doodtriestig. En als je dat kunt opvangen door in dus die gemeenschap je waardigheid al te hebben, los van wat dat je verwezenlijkt, dan is zelfmoord eigenlijk niet meer nodig. Dan doet je ertoe. En als je het dan nog zou doen, dan zou je nog eens al die mensen die je graag zien in die gemeenschap nog eens extra veel pijn doen. En dat wilt je natuurlijk ook niet. Ja. Dus ik denk, religie is geen medicijn tegen zelfmoord, maar het trekt de grond onder de voeten van de nood aan zelfmoord, aan die wanhoop. Ja, en dus die gemeenschap die dan toch telkens in jouw betoog weer naar boven komt. het belang van de gemeenschap vormen. Ja. Wat je dus niet per se religieus inkleurt. Niet noodzakelijk gelovig inkleurt. Het zal altijd religieus zijn. Religie is dus het beleven van die gemeenschap. Dat is mijn terminologie. Ik ga daar geen eeuwige waarheidsaanspraak op maken. Ik ga geen examen krijgen van mij straks. Maar dus die moet op een religieuze manier ingekleurd worden. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet op je eigen manier ook verder kan beleven. Ik zie religie een beetje, en geloof een beetje zoals seks. In de zin dat je kunt dat alleen doen, maar het is leuker als er andere mensen bij zijn. En dat werkt gewoon beter. En in die zin, ja, je kunt een heel individuele religie hebben. Je kunt op je eigen manier een gemeenschap zoeken met het universum. Maar nodigt wat mensen mee. En waarom u afkeren van the tried and tested? Waarom dat niet daar probeert te blijven? Why not give it a shot? En het grote punt van jouw boek is misschien wel dat gelovigen en atheïsten van elkaar moeten leren. Mm-hmm. Toch? Kan ik het zo samenvatten? Je schrijft, we moeten constant twijfelen en schommelen tussen geloof en atheïsme. Tussen verwondering en twijfel. Tussen zeker zijn en aarzelen. Het is voor mij is dat bijna een triviaal punt, denk ik soms. Maar ik denk, in extreme vind je zelden de waarheid. Dus in de zin dat je kunt zo overtuigd zijn van je geloof dat je vrij dogmatisch vast blijft staan. En dan kan dat onwereldse slechte proporties aannemen. Maar je kunt evengoed zo vasthangen in je twijfel dat je tot een zekere walging gebracht wordt. Zelf Nietzsche wist dat. Nietzsche wist dat wij hebben onze oppervlakte nodig. Wij hebben onze punten nodig dat we kunnen bij stilstaan. Dus dat we moeten niet altijd te diep blijven graven. Niet altijd te veel in vraag stellen. Als je maar blijft dingen in vraag stellen, blijft zoeken, dan gaat je altijd wel iets lelijks tegenkomen. Mm-hmm. En soms moet je gewoon, om te kunnen blijven leven, ook zeggen van ja, hier stop ik nu even en hier zet ik dus mijn tent even neer. Je kunt altijd atheïstisch blijven vragen. Je kunt altijd zeggen, ja, en is die God er? En klopt dat wel? En wat staat er in? Het is altijd makkelijker om een levensbeschouwing onderuit te halen dan er eentje op te bouwen en te onderhouden. Maar om te kunnen leven, moet je soms durven stilstaan. Ja. Dat vind ik wel mooi, want dan relativeer je eigenlijk je eigen betoog weer een beetje, waar je zegt van atheïsten en gelovigen kunnen van elkaar leren dat je ook moet bevragen. Misschien is dat iets wat gelovigen van atheïsten wel bij uitstek kunnen leren. Het ook kritisch en sceptisch kijken naar je eigen traditie. Maar je zegt ook, uiteindelijk moet je ook ergens je tent opslaan. Uiteindelijk kan je niet alleen maar rondtrekken en overal aan twijfelen. Ja, inderdaad. Dat is mooi samengevat. Waar ik ook nog wel bij bleef hangen in jouw boek, is dat het is tegenwoordig best wel een populaire uitspraak, wat je hier in Nederland vaak hoort. Ik weet niet of dat in België ook zo is. Van ja, geloven is prima, maar dat doe je maar achter je voordeur. Wij vertellen die zo wat vulgairder. Dus wij maken daarvan, geloven of een geloof hebben is een beetje zoals een piemel. Je mag het hebben, maar houd in je broek. Oh ja. Dus we moeten niet op straat aan iedereen laten zien. Ja. Zo zijn wij Belgen dan weer. Kijk, dat is een gevoelig. Ja, inderdaad. Maar dat is volgens mij een fundamenteel misverstaan wat dat eigenlijk religie en geloof is. Dat uw religie of uw geloof moeten beleven op een manier dat niet naar buiten uitstraalt. Dat gaat van een soort van heel eigenaardig, bijna schizofreen gevoel uit dat je iets van binnen kan voelen dat je van buiten niet gaat tonen. Dus als dat jou vervult, dan moet je dat uitdragen op zo'n manier. En die angst om dat dan te willen wegstoppen, dat is een kruidvat. Want als je dat dan probeert te onderdrukken, of je aan jezelf of de samenleving dat nu doet, dan kan dat alleen maar ontploffen. Dus ik twijfel er niet aan dat heel veel excessen dat je meemaakt vandaag de dag, wanneer het op religie aankomt, terrorisme is daar de meest uitgesproken vorm van. Dat heeft ermee te maken dat wij daar toch zoveel schrik van hebben en dat we toch een beetje willen wegsteken en houden bij u. Tot slot, je noemde atheïsme al de snelst gegroeide ideologie ooit. Heeft het ook de toekomst, denk je? De België mij zegt, ik heb geen glazen bol, dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Maar ik heb een vermoeden dat als wij geen conceptuele hygiëne aanhouden, dat het wel zal groeien. Daarmee bedoel ik dat als we echt denken dat omdat we niet meer naar de kerk gaan, dat we plots allemaal atheïstisch zijn, dan denk ik dat alleen maar zal groeien. Ik geloof dat jij mij nog die statistiek hebt verteld dat na corona waarschijnlijk 20% van de kerkgangers. Er is onderzoek wat onder andere de EO heeft gedaan, dat ongeveer 1 op de 5 kerkgangers zegt dat ze na corona minder naar de kerk zullen gaan. Dus als wij gelovig zijn, gaan gelijkstellen aan naar de kerk gaan, bepaalde dingen geloven, bepaalde traditionele rituelen stellen, dan zal atheïsme blijven groeien. Maar ik denk niet dat het zal blijven groeien in de zin van hoe dat ik graag religie begrijp. In de zin dat wij blijven gaan nood hebben aan die gemeenschappen, dat wij blijven gaan nood hebben van op een bepaalde manier dat meer in ons leven te ervaren. Ik denk dat dat eigenlijk, dat dat nu zijn, dat de rekker nu op het eindpunt is gekomen, dat het zich wel wat gaat terugtrekken. Maar dat is maar speculatie. Ik vond het ook wel opvallend, we hebben het veel over geloof, ongeloof gehad. God kwam af en toe ook langs. Maar Jezus niet. Ook in jouw boek niet. Nee. Als ik het goed heb. Nee, dat zegt. Is dat een bewuste reden? Heb je iets met Jezus? Of? Het is net omdat ik zoveel heb met Jezus dat hij niet langskomt. Omdat ik, dat is voor mij een raadsman, een raadsgever, waar ik denk, daar ga ik filosofisch niets over spreken. Dat is veel te dicht bij mij, te nauw bij mij, dat plakt te dicht bij mij om daar filosofisch over te praten. Dus daarom spreek ik me daar niet over uit. Dan zal ik je er verder ook niet over vragen. Dankjewel voor dit gesprek. Dank je. Ja, dankjewel. Je hoorde de Ongelofelijke podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht tussen 12 en 1 hoor je op deze zender de Ongelofelijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En aankomende zaterdag kun je daar ook bij zijn, live vanuit de Café in Utrecht. Aanmelden kan voor zaterdag door te mailen naar ongelofelijkepodcast@eo.nl. Hou van al die dingen die ik zie als ik goed kijk. Ze laten me iets anders zien. Je bent niet zoals je lijkt. Ik raak er op gericht. Zie ze van opzij, ze veranderen jou en ze veranderen mij. Ze maken je echt veelzeggend en fel. Ze zijn je verhaal aan mij vertel. Je zet me in het volle licht van de dag. Mijn wangen waren grauw. Zoveel tijd achter de rug. Mijn ogen stonden dof en droog. Maar langzaam kom ik terug. Ik raak erop gericht. Je valt zo voor me neer. Je verandert de dag. En je verandert veel meer. En ik word hel verlicht als de maan soms door de zon. Het ligt hier al klaar, alleen voor ons. Je raakt me vol in het gezicht en vol. Zelfs met je ogen dicht, zeg je me in het volle licht. Het volle licht van de dag. Thank you. gezicht. Je valt zo voor me neer. Je verandert het licht en je verandert veel meer. Je raakt me vol in het gezicht en vol in het hart. Zelfs met je ogen dicht zet je me in het volle licht. Het volle licht van de dag. Dit was Bluff met In het volle licht. We zijn zo bij je terug voor nog een uur Nacht van EO, maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo! Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bewakers in het Mexicaanse detentiecentrum waar maandag brand uitbrak lijken niets te hebben gedaan om de brand te blussen of mensen te helpen. Bij de brand kwamen zeker 40 migranten om het leven. Op bewakingsbeelden die online zijn gezet is te zien dat twee bewakers er vandoor gaan, terwijl er al brand woedt in een van de cellen. Het lijkt erop dat migranten zelf een matras in brand staken. Er werden 68 mannen vastgehouden in het centrum in de grensstad Ciudad Juárez. Vanuit daar willen veel migranten oversteken naar de VS. Het kabinet wil na de winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen een aantal dingen veranderen. Dat zei premier Rutte na afloop van het overleg met de top van het kabinet. Daarbij ging het over het signaal dat de kiezer heeft gegeven. Volgens Rutte is de politiek er nu niet voor iedereen en zijn er verbeteringen nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. Het Russische voorjaarsoffensief is zo goed als vastgelopen, zeggen militair analisten. De aanvallen gaan door, maar het Russische leger zou nauwelijks meer vorderingen maken in Oost-Oekraïne. Volgens de analisten is de aanval over zijn hoogtepunt heen. Al is het de vraag of er überhaupt een hoogtepunt is geweest. Ook zegt een analist dat het offensief is vastgelopen door de slechte coördinatie en aansturing van het Russische leger. Er wordt de laatste weken opvallend veel ingebroken in muziekstudio's. De politie zei in het programma Opsporing verzocht dat er soms voor tonnen aan spullen wordt meegenomen, zoals microfoons en gitaren. Ook Kensington-gitarist Casper Starreveld is 4 gitaren kwijt. De politie heeft nog geen daders in beeld. Het weer, het wordt op steeds meer plekken droog en het koelt af naar een graad of 5. Overdag eerst droog en af en toe zon. 'S Middags wel weer regen, het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2:04. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Deze maand begon 150 jaar geleden een oorlog in Aceh. Iets waar we maar weinig over leren, maar die wij, Nederland, voerden. Maar eerst de NOS-podcast De Dag. Na de val van de Zwitserse bank Credit Suisse en de gedwongen overname van UBS zijn de zorgen in de Europese bankensector niet voorbij. Gespannen wordt er gekeken naar effectenbeurzen. Critici vrezen namelijk dat met de samenvoeging van de banken een monster wordt gecreëerd. Een van de grootste systeembanken van Europa, die straks niet alleen too big to fail is, maar ook too big to save. De man op wiens schouder deze operatie rust is de Nederlandse ING-topman Ralf Hamers. Hij vertrok naar Zwitserland na zijn witwasaffaires en ophef over zijn salaris bij ING en wordt als eerste ex-topman van Nederlandse bank mogelijk strafrechtelijk gevolgd. In de NOS Podcast De Dag vertelt Jeroen van Wensen, financieel journalist bij Elsevier Weekblad, over de opmerkelijke wending in de carrière van Ralf Hamers. Maar nu is de Nieuwsrend met Hila over oud-ING-topman Ralf Hamers. Ja, ik denk niet dat hij vanochtend heel vrolijk aan het ontbijt heeft gezeten. Jeroen van Wensen, als ik zeg 9 december 2020, wat zeg jij dan? Ja, dat is toch wel een vrij bijzondere dag. Want het is de dag dat het Hof in Den Haag besloot om Ralf Hamers toch te vervolgen voor de vele witwaszaken die gespeeld hebben bij ING. Het gerechtshof in Den Haag heeft besloten dat Hamers, die in 2018 CEO was bij ING, tijdens het witwasschandaal toch persoonlijk vervolgd moet worden. Het OM zei destijds dat het onmogelijk was om binnen ING degene te vinden die daar eindverantwoordelijke voor was. Geen van de bestuursvoorzitters en andere verantwoordelijken zouden worden vervolgd. Maar goed, het Hof zei na een klacht van Pieter Lakenman op 9-12-2020 van ja, maar wacht eens even. Het is toch misschien wel wat erger dan we in eerste instantie dachten. En laten we toch eens even Hamers aan de tand gaan voelen. Ze hebben hem bijvoorbeeld uitgenodigd om toelichting te komen geven. En hij is niet verschenen. En dat wordt hem bijvoorbeeld zeer kwalijk genomen. Ook niet dat hij publiekelijk spijt heeft betuigd en dat soort zaken. En daarom zei het Hof van, nou prima, we gaan toch strafvervolging instellen. Tot op de dag van vandaag is het wachten op de zaak tegen Ralf Hamers. Ja, en hoe groot is dan die kans dat hij ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden? Nou ja, als je het leest dan is het allemaal zeer ernstig. Maar en er staat bijvoorbeeld in dat Hamers diverse malen gewaarschuwd was. Aan de andere kant, ja, hij is natuurlijk een enorm hoge boom. Er speelt heel veel. Ja, als je achteraf één signaaltje uitlicht, dan lijkt dat heel wat. Maar ik kan me voorstellen voor hem dat er toch een signaal was wat een beetje wegviel tussen alle andere berichtgeving. Maar ja, Misschien zie ik het volledige helemaal verkeerd. En kan er toch wel degelijk een straf uit voortvloeien. Dus dit hangt best wel boven de markt op een tijd dat er heel veel verantwoordelijkheid op zijn schouders rust. En daarmee ook de stabiliteit van het Zwitserse bankensysteem en ook de Europese hele financiële sector eigenlijk. Dat komt allemaal bij hem samen. Kan die vervolging dan nog problemen opleveren in die huidige functie die hij nu heeft? Ja, dan zal zijn positie niet langer te handhaven zijn. Dan zal hij toch echt, dat kan me niet voorstellen dat hij dan kan blijven zitten. Ik weet niet hoe zo'n straffer uitziet hoor. Misschien moet hij een uurtje lesgeven op een basisschool. Of misschien moet hij 20 jaar de gevangenis in. Dat weet ik niet. Nee. Dat laatste zal zeker niet het geval zijn. Maar het lijkt mij dat hij dan niet kan aanblijven bij UBS. Je heeft dus leiding gegeven aan deze witwasoperaties. Dat is niet niks. Nee, maar ik sta hier ook niet voor niks. Ik vind dus dat het een heel belangrijke zaak is. Pieter Lakenman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. Hij wordt ook wel omschreven als de nachtmerrie van menig bestuursvoorzitter. Want hij doet er alles aan om topmensen bij banken ter verantwoording te roepen als er dingen misgaan. Zo ook dus Ralf Hamers, die als ING-topman volgens hem leiding gaf aan een criminele organisatie. Want ING kreeg in 2018 een recordboete van 775 miljoen euro, omdat er jarenlang via ING-rekeningen door criminelen geld was witgewassen en banken zijn verplicht om daar scherp op toe te zien. Die boete die vond Lakenman niet ver genoeg gaan. Mijn doel is de witte bordencriminaliteit bij het Nederlandse bankwezen te beteugelen. En dat doe je niet door alleen boetes aan bedrijven op te leggen, want dat zijn alleen de aandeelhouders dan het slachtoffer van. Dat moet je alleen maar doen door de topmannen die de feitelijke leiding hebben gegeven achter de tralies te zetten. Dat is de enige manier om deze witte bordencriminaliteit in Nederland uit te roeien. En het OM ziet dus ook voldoende aanleiding om vervolging van Hamers in te stellen. Wanneer de rechtszaak begint, dat weten we nog niet. Maar dat het voor Hamers altijd ongelegen zal komen, dat is duidelijk. Want hij staat nu aan het hoofd van een gigantische bankenovername. Banking giant UBS plans to buy Credit Suisse in an emergency buyout. This one aimed at avoiding further chaos in global banking. Hamers moet Credit Suisse en UBS samenvoegen nadat Credit Suisse vorige week dreigde om te vallen. De zombie is weg en het monster is geboren, kopte een Zwitserse krant afgelopen maandag. Met de zombie wordt Credit Suisse bedoeld en met het monster UBS, dat door de overname zo groot wordt dat het met recht too big to fail is. The problem is that Credit Suisse by some standards might be too big to fail, but also too big to be saved. It's not clear that unlike the United States, the federal system has enough resources to engineer a bailout. Het balanstotaal van UBS zal groter zijn dan het BBP van Zwitserland. En de afdeling vermogensbeheer van UBS, die het geld belegt, krijgt bijna 6 biljoen euro onder beheer. Die omvang baart experts grote zorgen. Een Zwitserse hoogleraar, die ook 13 jaar werkzaam was bij de centrale bank, zei dit weekend in het FD dat dit een gevaar kan zijn voor het Zwitserse staatshuishouden, voor de frank en ook voor de democratie. Want als die gefuseerde bank ook in de problemen zou komen en om zou vallen, heeft de Zwitserse regering niet genoeg geld om dat op te vangen. Dus naast too big to fail, ook too big to save. En het reddingsplan kwam ook zo overhaast en chaotisch tot stand dat het leidt tot massale onvrede. Maar er was geen andere keuze, zeggen de autoriteiten. Het doel heiligde de middelen. Het was nodig om de financiële wereld te behoeden voor een nieuwe systeemcrisis. In this difficult situation, the takeover of Credit Suisse by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently and for best managing the risk to our country and its citizens. Na die sensationele overname van het door schandalen geplaagde Credit Suisse is de UBS-topman Ralf Hamers nu dus plots de redder in nood van het Zwitserse bankiersgilde. En daarmee ook een beetje de hoeder van de Europese bankensector. En die klus mag en kan dus niet fout gaan, vertelt financieel journalist Jeroen van Wensen van Elsevier Weekblad. Kijk, het is een enorm grote bank. Het fusiegedrocht zou je het kunnen noemen wat ontstaat. Dat belegt voor zo'n 4 tot 5 biljoen euro aan beleggingen van hun klanten. Maar dat zijn zaken die staan niet bij hun op de balans. Qua balansomvang komen ze, en daar moet je in deze tijd altijd even een beetje mee oppassen, want er gaat zomaar per dag 100 miljard af of er komt erbij. Maar qua balansomvang zitten ze ongeveer tussen de 1,5 en de 2 biljoen euro. Zeg maar maximaal 2000 miljard euro. Kijk, wat het een beetje het gevaar is, dat UBS heeft nu Credit Suisse overgenomen. En Credit Suisse is de laatste paar jaren echt achtervolgd door een reeks aan schandalen die gewoon eigenlijk te mooi zijn om niet te bekijken. Er zit van alles in. Er zitten spionageactiviteiten zijn geweest. Ze hebben hun klanten geadviseerd om te beleggen in obligaties in Mozambique. En er bleek één grote scam te zijn dat gewoon miljarden van klanten zijn verdwenen in Mozambique. En er werd geadviseerd om in geldfondsen te beleggen, wat ook een grote scam bleek te zijn. Het hield niet op. Ze hebben de Bulgaarse maffia gefinancierd bij Credit Suisse en op alle mogelijke manieren geholpen om geld weg te sluizen. Nou, als nou die nieuwe combinatie, als daar in die bezittingen heel veel dingen mis blijken te zijn die gewoon helemaal niet kloppen op papier. En daar begon ook de hele crisis bij Credit Suisse mee 2 weken geleden. Dat ze zeiden van, wacht even, ons jaarverslag loopt niet. Ja, als die verliezen maar oplopen. Ja, dan op een gegeven moment zal de Zwitserse overheid bij moeten springen. En dat kan eindeloos doorgaan. Ze hebben een garantie afgegeven om 10 miljard van die verlies op te vangen. Maar ja, misschien zit er wel 100 miljard aan onzin. Kijk, Credit Suisse had bijvoorbeeld hele grote aandeelhouders in het Midden-Oosten en in Azië. En die waren zowel aandeelhouder als klant van Credit Suisse, maar ook weer klant bij UBS. En die klanten zeiden dus ook, toen die fusie werd besproken, die zeiden ook tegen de Zwitserse overheid, van ja luister, wij zitten met hele grote bedragen in jullie bankenstelsel. Ontzie ons, want anders dan trekken we al ons geld weg en dan hebben jullie nog een groot probleem. Ralf Hamers staat als topman van UBS voor een monsterklus. Maar uitdagingen, daar houdt hij van. Dat zei hij althans toen hij begon als hoogste baas bij de ING-groep. It's a real challenge to take on, given the challenges that the institution itself faces and the market developments and regulatory developments. But it's also a real challenge to take on, given the public opinion. Ook toen moest er vertrouwen terug worden gewonnen, want Hamers startte in 2013 vlak na de financiële crisis, waarbij talloze banken met overheidssteun overeind gehouden moesten worden. I'm actually also a little bit proud to take this forward. Hamers werd gezien als een degelijke bankier zonder banden met het verleden. Een zwijgzame nerd die als econometrist het liefst achter een flikkerend DOS-scherm naar cijfers zat te kijken, schreef een krant eens over hem. Hamers had bedrijfseconometrie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en startte daar ook zijn carrière als onderzoeker. Met de digitalisering van bankieren en het verzamelen van veel data is een ander onderdeel van econometrie data science en het analyseren van data en het vinden van oorzaak en gevolg in data wordt steeds belangrijker. Deze man, geboren in het Limburgse Simpelveld, moest ING naar een nieuwe fase loodsen. En hij zette daarbij vol in op digitalisering. ING liep onder zijn leiding voorop op het gebied van online en mobiel bankieren, waardoor de bank enorm in de kosten kon snijden. Talloze kantoren werden gesloten en duizenden medewerkers kwamen op straat te staan. 7000 banen weg in Europa, waarvan 2300 in Nederland. Wat is daar de reden voor? Nou, het doel is niet om banen te reduceren. Het doel is dat we 800 miljoen gaan investeren om ING naar de volgende fase in digitaal bankieren te brengen. We hebben gezien dat dat zeer succesvol is geweest de afgelopen 3 jaar. We hebben meer dan 3 miljoen nieuwe klanten gekregen. We hebben 56 miljard nieuwe kredieten kunnen uitgeven. Dus dat willen we doorzetten. Die trend willen we doorzetten. En als je verder digitaliseert, dan gaat het deels ten koste van banen, jammer genoeg. In 2016 werd Hamers daardoor in een Belgisch satirisch programma uitgeroepen tot Lul van de Week. Maar aandeelhouders waren tevreden en in 2017 werd Hamers benoemd voor nog eens 4 jaar. En in de periode daarna begonnen de problemen. Hoe zou jij Ralf Hamers omschrijven? Wat is het voor een man? Nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb nog even met wat ING-mensen gebeld. En in ieder geval dat hij werd aangesteld in 2013 als topman bij ING... zeiden mensen wel, ja, er kwam wel iemand binnen die heel anders was wat we aan traditionele bankiers daarvoor hadden. Er kwam echt een soort, wat men zei, een soort rockster-achtig iemand kwam binnen. Het was echt wel echt wel vernieuwend. En hij heeft ook echt heel veel vernieuwingen doorgevoerd binnen de bank. Maar rockster-achtig, hoezo? In hoe die is, ook in zijn gedrag? Of? Ja, en als ik het goed begrijp, je had daarvoor, zeg maar, even de traditionele bankiers. Oude mannen, grijze, driedelig grijs. Heel saai. En met Hamers gebeurde er wat. En nog steeds worden er gewoon heel veel Engelse termen gebruikt. Er zit heel veel internet-slang doorheen. Ik zie dan ook, hij wordt bijvoorbeeld een Google-bankier genoemd. En dan lees ik dus die inspiratie haalt uit start-ups en hun agile werkwijze vol met tribes, squads en scrum sprints. En dan denk ik, ja, dat klinkt voor mij niet rockster-achtig, maar meer kil en afstandelijk. Ah, zo, ja. Het is maar hoe je het tegenaan kijkt. Ja, het is zelfs zo dat in zijn wekelijkse praatje met de Raad van Commissaris hebben ze bijvoorbeeld hem verboden om het woord purpose te gebruiken. Dus het doel van het bedrijf en het doel van de handelingen, de acties die je onderneemt. Ja. Maar hij wordt gezien als een vernieuwer in het bankieren. Dus dat hij ook met nieuwe ideeën kwam en daar werd hij dan ook om gewaardeerd. Ja, hij heeft echt van ING echt een hele mooie bank gemaakt. Hè? De ING-app werkt ook heel erg goed. Het was echt vooruitstrevend. Hij was de eerste die zei van bankieren doe je op je app. En ING heeft het echt heel mooi voor elkaar weten te krijgen. Kijk, bankieren was, zeker tot de grote financiële crisis, ook vooral een beetje stoer doen over je grote zakelijke successen. Grote leningen aan grote bedrijven. En Hamers was iemand die zag van nee, je kunt ook heel veel verdienen aan de consumentenmarkt, maar dan moet je gewoon heel veel massa halen. En een consument heeft maar een paar producten nodig. Spaarrekening, af en toe misschien een krediet en een hypotheek en een beetje beleggen. En dan ben je er ongeveer wel. Mm-hmm. Maar dat kan je alleen geld verdienen als je echt heel veel klanten hebt. En daarvoor kun je die mobiele telefoon gebruiken. Dan moet alles wat die klant wil, moet perfect werken. En dat heeft hij goed voor elkaar gekregen. En daarom liep hij echt ver op de rest voor. ABN AMRO, Rabobank, ING liep daar echt op vooruit. Ja, ja. Nou wordt zijn carrière in Nederland dus naast dit soort successen ook getekend door controverses en fouten. Onder meer doordat hij in 2018 een fintechbedrijf kocht, Payvision, wat een hele discutabele club bleek te zijn. Wat ging daar mis? Ja, van alles als je het achteraf bekijkt. Volgens berichtgeving van het Financieel Dagblad was 3/4 van de klanten die zat ofwel in de gokindustrie, de porno-industrie of in de crypto's. Zeer dubieuze bedrijven. Daar zat het bedrijf vooral in. ING heeft er destijds 350 miljoen euro voor betaald. Maar het heeft er wel alle schijn van dat de Payvision werd gebruikt om nogal wat geld wit te wassen. ING overweegt om te stoppen met het betaalbedrijf Payvision. 3 jaar geleden kocht de bank het bedrijf voor 350 miljoen euro. Maar tot nu toe was het een ongelukkige aankoop. De betaaldienst had een speel in de betaalmarkt moeten worden. Maar dat is niet gelukt. En dat speelde dus net in de tijd dat nou ook weer die ING toch wel onder vuur lag. Ja, precies, want dat was in hetzelfde jaar als dat het met het OM geschikt werd. Hè? Over dat gebrek aan controle over witwaspraktijken via ING-rekeningen. Maar wat zegt dat dan over Hamers dat hij binnen die context toch in zee gaat met een partij die zulke grote risico's met zich meebrengt? Ik kan moeilijk duidelijk krijgen wat er nou precies gebeurd is. Of er is toch een sfeer gecreëerd dat iedereen om hem heen gewoon ja knikt. dat er te weinig tegenspraak is georganiseerd. Ja, of alle risicomensen binnen de bank hebben volstrekt over het risico heen gekeken. Dat kan ook. En die hebben het gewoon echt onderschat. En dat blijkt ook wel, want er werd gezegd tegen het PVS'je, nou, we nemen jullie over en dan moeten jullie al die vage praktijken de deur uitzetten, al die vage klanten, en dan gaan we met jullie een mooi fintech-bedrijf. Misschien dat ze met z'n allen dachten van dat gaan wij wel klaren. En dat ze het totaal onderschat hebben. Ja. Nou wordt Payvision dus onderzocht door het OM vanwege mogelijke witwaspraktijken. ING heeft dus onder Hamers over datzelfde onderwerp een schikking getroffen. Hij zelf wordt nu nog vervolgd. Hoe kijkt Hamers daar allemaal zelf tegenaan? Toont hij zelfreflectie op dit onderwerp? Of is dit voor hem allemaal part of the job? Nou ja, dat het Hof besloot dus hem te vervolgen in 2020 was een van de redenen van, ja, je hebt er nooit iets over gezegd. Je hebt nooit iets gezegd van, heb ik dom gedaan. En zelfs dat we je hebben uitgenodigd om komen toe te lichten. Ja, die kans heb je zelfs niet aangegrepen. En ook in de afgelopen jaren heb je er gewoon weinig over gehoord. Er is toch onder zijn leiding echt veel fout gegaan. Mm-hmm. Maar naar de buitenwereld toe, ja, natuurlijk, er zal ongetwijfeld een keer ergens gezegd zijn van, het levert buikpijn op of slapeloze nacht. Maar daar blijft het dan. Nou, daar blijft het bij. En hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje over de nationale discussie die destijds ontstond over zijn voorgestelde salarisverhoging te midden van al die affaires. 5 dagen geleden kondigde ING aan, het salaris van topman Hamers stijgt met 50%. Hamers speelt volgens de commissarissen namelijk in de eredivisie, maar krijgt Jupiler League betaald. Schandalig, niet van deze wereld. Het is echt schaamteloos wat hier gebeurt. We zullen kijken welke maatregelen we, wettelijk of niet wettelijk, we nog kunnen nemen om iets aan dit soort situaties te doen. Mensen om hem heen zeiden van, hij zat echt niet te wachten op die salarisverhoging. Maar het was de Raad van Commissarissen die per se hem een hoog salaris wilde geven, omdat ING gewoon echt een grote bank is en ze wilden daarna ook naar betalen. En dat toen die rel ontstond, daar heeft hij wel echt wakker van gelegen, zeggen mensen in zijn omgeving. En hij is daarvoor ook in de Tweede Kamer geweest en heeft hij ook uitgelegd dat hij er echt mee in zijn maag zat. Of het nou gaat over de beloningsdiscussie eerder dit jaar, een kwestie ikzelf. Dan wel als het gaat over de schikking die we hebben moeten treffen met het Openbaar Ministerie vanwege de constatering van de tekortkomingen, ernstige tekortkomingen. Dat zijn zaken die absoluut de media heeft beziggehouden. Dat zijn zaken die de Tweede Kamer heeft beziggehouden. En daar zijn we zeker zelf mee bezig. Het raakt iedere medewerker van de ING. Iedere medewerker van de ING. En het raakt mij ook. De discussie vandaag gaat over gedrag en cultuur. En de meest recente voorbeelden van de ING die zijn niet goed. Ik realiseer me dat. Maar was dat ook de reden dat hij uiteindelijk vertrokken is uit Nederland en naar Zwitserland is gegaan uiteindelijk? Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een rol heeft gespeeld. Hè? Dat je vervolgens overal waar je komt begint iedereen over je salaris. Dan heb je natuurlijk nooit een leuk gesprek. Nou, en bovendien kon hij bij UBS ook veel meer gaan verdienen. Ja, dat is best goed geregeld. Kijk, bij ING zou het naar 3 miljoen gaan. En afgelopen jaar heeft hij 13 miljoen euro binnengehaald. Nou, ja. Dus. En daar is hij ook over dat gezeur dan, daar hoeft hij geen rekening meer mee te houden, want daar worden geen vragen over gesteld. Nee, daar worden geen vragen gesteld, maar nu wel. Want nu die Zwitsers allemaal zien dat hun belastinggeld op het spel staat, dan wordt daar denk ik wel even anders naar gekeken. Dan worden die salarissen ook even onder een andere loep gekeken. Ja, wat ik me trouwens nog afvroeg, was zeg maar die hele geschiedenis van hem in Nederland geen probleem voor UBS kennelijk in die sollicitatieprocedure? Nou, eigenlijk zijn alle lijkt een beetje uit de kas gevallen nadat hij soort van was vertrokken. In juni ging hij weg bij ING in 2020. En in december van het jaar kwam opeens dat bericht over die strafvervolging. Dus dat speelde daarna. Dus daar zullen ze bij UBS ook niet helemaal blij mee zijn geweest. Payvision was ook iets dat een beetje rond die tijd pas begon te spelen, als ik het wel heb. En bijvoorbeeld, dat is nog even een ander punt. Er zou de software van het hele ICT-platform van België en Nederland zou in elkaar worden geschoven onder zijn leiding. En dat is uiteindelijk ook niet gelukt. En dat werd eigenlijk ook pas bekend na zijn vertrek. Dus ze wisten misschien niet helemaal wat ze binnenhaalden. Of ze wilden het niet zien. Maar nu begint in ieder geval voor Hamers dus die enorme klus om Credit Suisse en UBS te fuseren. En het vertrouwen in die banken te herstellen. Is nou met zijn verleden en de inschattingsfouten die hij toch ook vooral op het gebied van witwassen heeft gemaakt en ook andere dingen die misschien niet helemaal goed zijn gegaan, is hij daar nu wel dan de juiste persoon voor? Ja, dat. Ik was al bang dat je die vraag zou gaan stellen. Ja. En ik heb daar niet het goede antwoord op. Als je even toetst aan ING-tijd, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat ING is echt een toonaangevende bank geworden. Maar er was niet onder zijn leiding echt een grote acquisitie of iets dergelijks. Ja, die kleine van Payvision, die dus helemaal mislukt was, maar die tellen we even niet mee. Ja. Het enige wat er is gebeurd is dat Nationale Nederlanden is afgescheiden, maar dat is ook op zich een vrij makkelijke zaak. Ja, hier komen twee totaal verschillende banken bij elkaar. Of daar zijn kennis en kunde ligt, ja, dat gaan we zien. En het gaat vooral om goed communiceren met de toezichthouders, met die grote klanten in Azië en het Midden-Oosten. Het is een hele klus. Er werken zoveel krachten op in, nogmaals, dat het lijkt me haast onmogelijk. Misschien heeft hij zelf, hij zal dit natuurlijk zelf ook allemaal wel zo voelen, de verantwoordelijkheid die nu op zijn schouders rust. En heeft hij dan nu wel die slapeloze nachten die hij misschien eerder niet had? Ja, of het is zo gigantisch druk dat hij aan zijn blok slaapt. Dat kan ook, dat weten we gewoon niet. Goed, in ieder geval bedankt voor de uitleg en het neerzetten van dit profiel van Ralf Hamers. Dank je wel. Graag gedaan. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag is er in je favoriete podcast een nieuwe aflevering te vinden. Stop, de parkeer aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Stappen klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen in de spiegel. We zijn boven voor het vallen van de avond. Door het raam zien we de rood doorlopen hemel al vervagen. Stop, parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Ik herinner me je armen. Zie je niet misschien, je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst. Zie je niet, je verbindt me met tegenlicht. Blijf, verbindt me met tegenlicht. Blijf. Parkeren aan de rand van de stad. Ik stap uit en doe de sleutels in mijn zak. In de lift kijken we samen in de spiegel. Ik herinner me je ogen en je handen. Ik herinner me het klinken van de glazen. Zie de stad door onze rood doorlopen ogen snel vertragen. Maar zie je niet, je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst. Blijf, blijf, verbind me, met tegenlicht, blijf. hoorde Bitterzoet van Eefje de Visser. De nacht van EO. Afgelopen zondag was het 150 jaar geleden dat de Aceh-oorlog uitbrak in Nederlands-Indië. Een vrij onbenoemd onderdeel van onze geschiedenis. Aan de telefoon Anton Stolwijk, schrijver van het boek Aceh, de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Goedemorgen, Anton. Goedemorgen. 150 jaar geleden deze maand brak deze oorlog uit. Is dit een maand waarin er extra veel aandacht is voor deze oorlog? Nou, in Nederland eigenlijk totaal niet. Er stond een stuk in de Trouw afgelopen week. Maar volgens mij dat is het enige eigenlijk wat ik heb kunnen vinden. In Aceh zelf wel heel veel. Daar staan de kranten er vol van. En als je op internet kijkt, dan het ene naar het andere artikel. Dus ja, dat is nogal een verschil. Maar in Nederland gaat het vrij ongemerkt voorbij. Ja, want om eerlijk te zijn weet ik zelf ook maar weinig van deze oorlog. En ik denk meerdere mensen met mij. Mm-hmm. Hoe komt dat, denk je? De voornaamste, zeg maar, de meest logische reden is natuurlijk dat het in een, ja, in mijn eigen geschiedenisboek vroeger ook, toen ik op school zat, het was één zin die erin stond. En het was iets over een opstand in Aceh en generaal Van Heuts. Ja. Maar over de precieze bijzonderheden, ja, daar leer je gewoon helemaal niet van in Nederland. Dus dat is gewoon een echt totaal vergeten stuk geschiedenis eigenlijk. En waarom leren we daar dan niks over? Dat is een hele interessante vraag. Kijk, het is in principe de grootste, de langdurigste, en qua aantal slachtoffers, een van de allergrootste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij begon, ja, het is 150 jaar geleden, wanneer die afliep. Ja, daar komen we misschien zo nog over te praten, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er vielen naar schatting ruim meer dan 100.000 doden. In Nederland is het verhaal volgens mij, wat mijn eigen theorie is, waarom die in Nederland eigenlijk vrij snel vergeten is, is dat in Nederland heel lang het verhaal rond is gegaan dat die oorlog door Nederland is gewonnen. Zeg maar rond 1903 ongeveer. Dat was dus afgelopen. Vervolgens werd Indonesië natuurlijk onafhankelijk. En daarna zijn eigenlijk alle verhalen vanuit de koloniale tijd, en zeker de verhalen over oorlogen, die waren niet erg interessant meer. Dus als het over oorlog in Indonesië ging, dan ging het eigenlijk alleen nog maar over de onafhankelijkheidsoorlog. En alles wat daarvoor kwam, en zeker oorlogen die dan zogenaamd door Nederland gewonnen waren, die waren gewoon niet interessant meer. Dus volgens mij is het zo een beetje weggezakt eigenlijk uit de herinnering in Nederland. Ja, want in welk jaar begon dit? In Aceh begon het in 1873. En kunt u in het kort vertellen waar het over ging? Aceh, dat is dus het noordelijkste stukje van Sumatra, zeg maar, het grote, hele grote, meest westelijke eiland van Indonesië. Ja. Dat was al die tijd een onafhankelijk sultanaat. Het Nederlands-Indië in de huidige vorm zoals Indonesië nu bestaat, dat heeft heel lang natuurlijk nog niet bestaan. Nederland staat op Java en Nederland staat in allerlei andere eilanden, maar het hele grondgebied hadden ze zeker nog niet. En op Sumatra was het hele noordelijke stukje was al die tijd eigenlijk gewoon een onafhankelijk land geweest. Maar een paar jaar eerder, dus als ik maar uit mijn hoofd zeg, 1869, werd het Suezkanaal geopend. En daardoor werd het scheepverkeer nam ontzettend toe langs die route langs Noord-Sumatra. En daardoor werd Aceh ineens van een soort vergeten uithoekje, werd het ineens een strategisch heel belangrijk stuk. En het was onafhankelijk en Nederland was bang dat er andere Europese landen, met name Engeland, maar ze waren bang dat misschien wel Amerika of Italië, deden allerlei verhalen ronden, dat andere Europese landen daar een voet aan de grond zouden krijgen. En Nederland beschouwde Sumatra, ook al hadden ze het dan niet in hun koloniale bezit, beschouwden ze toch een soort als hun terrein. Dus om andere Europese landen voor te zijn, besloten ze toen, eigenlijk zonder al te veel voorbereiding, om in 1873 Aceh aan te vallen. En zo begon de Aceh-oorlog. Dus het was een soort strategische beslissing. Ja, sorry. Ja. En waar vond het dan precies plaats? Wat nu Banda Aceh heet. Zeg maar de hoofdstad van Aceh. Het allernoordelijkste puntje van Aceh. Daar was een invasie van Nederlandse schepen en Nederlandse soldaten. En op een gegeven moment werden er ook soort afspraken over de handel gemaakt. Waarom werden er Sumatra-verdragen gesloten? Het Sumatra-verdrag. Kijk, het bekendste Sumatra-verdrag is. Dat was een paar jaar eerder, in 1871. Ja. Dat was tussen Nederland en Engeland. Want Engeland zat in Maleisië. Dat is daar letterlijk aan de overkant. Je kan het bijna zien, zeg maar, als je in Atje staat. En Nederland was altijd bang dat Engeland daar de zee over zou steken en ook op Sumatra zou komen. En Nederland was bang ook dat als Nederland Atje zou aanvallen, dat Engeland zich daarmee zou gaan bemoeien. Want het had ook allerlei internationale betrekkingen. En gewoon diplomaten en gezanten. Dus wat Nederland in 1871 afsprak met Engeland, is dat Nederland de vrije hand zou krijgen om Atje aan te vallen. En in ruil daarvoor zou Engeland dan de Nederlandse bezitting in Ghana krijgen. Het was echt een soort koloniaal handjeklap. Dus Nederland had al die tijd nog... Ja, de slavernij was natuurlijk een paar jaar eerder afgeschaft. Al die tijd had Nederland nog allerlei bezittingen aan de Ghanese kust. Nou, die kreeg Engeland. Maar ja, zo werd het dan een beetje bekonkeld, zeg maar. En hoe zag het begin van de oorlog eruit? Nederland viel aan eigenlijk, zoals ik zei, zonder enige voorbereiding. Het was echt, als je die bronnen uit die tijd leest, het was vrij idioot. Want Nederland... Ja, ze hadden geen enkele kennis eigenlijk over hoe Atje in elkaar zat en überhaupt waar ze moesten zijn in Atje. Ja. Dus ze stuurden een paar schepen met soldaten, die stuurden ze daarheen, die schoten een paar kanonnen af en ze landden. En vervolgens hadden ze ook geen landkaart, ze hadden geen gids, dus ze liepen eigenlijk zomaar een eind het binnenland in. Op weg naar het paleis van de sultan, want dat was dan het doel, dat ze de sultan zouden afzetten en dat ze daarmee... Atje dan in bezit zou krijgen. Maar dat liep helemaal mis. Want behalve het feit dat ze verdwaalden en geen flauw idee hadden waar ze waren, was het de tegenstand van de Atjeërs was veel, veel groter dan ze hadden verwacht. Dus die eerste invasie die mislukte totaal. De Nederlandse bevelhebber werd ook gedood zelf. En heel veel andere Nederlanders kwamen ook om het leven. Heel goed gedocumenteerd. Echt met de staart tussen de benen weer afgedropen uiteindelijk. En ja, die gewoon mislukt. Dus de eerste invasie was echt glansrijk gewonnen door Atje. En het jaar daarna was dan de tweede grote invasie in 1874. En toen pakte Nederland het veel en veel groter aan. En toen lukte ze het wel om een stukje van de hoofdstad van Atje te veroveren. Ten koste ook van heel veel levens, ook aan de Nederlandse kant overigens. En de sultan, Atje's sultan, die kwam toen ook om het leven. Overigens door cholera, een cholera-epidemie die de Nederlanders... onbedoeld mee hadden genomen. Maar vervolgens bleek de oorlog helemaal niet gewonnen te zijn. Er was geen sultan meer. Nederland wist ook niks van de politieke situatie af. Maar heel Atje, wat best wel een heel groot gebied is... legde zich totaal niet neer bij het feit dat Nederland een stukje van de hoofdstad had veroverd... en de sultan was overleden. Dus daar ontstond dan meteen eigenlijk een enorme guerrilla-oorlog. En die groeide Nederland al eigenlijk meteen helemaal boven het hoofd. En dat duurde decennia lang. Het is gewoon een guerrilla-oorlog zoals je ze zeg maar, met name de 20e eeuw heel vaak zou zien. Ja. In de jungle met overvallen en zelfmoordaanslagen op een gegeven moment ook. En Nederland die daar totaal niet op berekend was. En het duurde heel lang voor Nederland daar... Ja, überhaupt een antwoord op kon geven en daar iets mee kon. En het ontaarden van de Nederlandse kant daardoor ook al heel snel in echt extreem geweld. Heel veel platgebrande dorpen, uitgemoorde dorpen. Ik gaf net al aan dat ik er zelf dus niet zoveel over wist. Nooit eerder echt veel over gehoord. Mm-hmm. Maar ik had wel voor mezelf ingevuld dat een land zo machtig als Nederland... dat dan heel makkelijk als het ware wint. Maar dat is dus eigenlijk totaal niet het geval. Nee, dat is totaal niet het geval. Nou, ik denk ook eigenlijk, als je zeg maar, de bronnen uit die tijd leest, dus Nederland ook. Nederland zag zichzelf wel graag als heel machtig. Ja. Maar in vergelijking ook met andere Europese landen was Nederland echt een derde rangs koloniale mogendheid. Dat is letterlijk hoe Nederlandse diplomaten het zelf ook omschreven. Want Nederland had echt, het leger stelde zo ontzettend weinig voor. Het was heel erg verwaarloosd. De vloot was verwaarloosd. Eigenlijk was Nederland totaal niet op ingesteld om een soort veroveringsoorlog te beginnen. Dus ik denk dat wij hadden Nederland een soort grootmachtig leger had. Dat dachten ze misschien zelf wel eventjes. Maar dat werd al heel snel duidelijk dat het totaal niet zo was. En Atje was gewoon best wel een rijk en redelijk goed georganiseerd land. En die hadden ook vuurwapens. En die hadden ook gewoon bevelhebbers die heel capabel waren. En strategie en alles. En Nederland had voor een heel groot deel dat soort dingen eigenlijk allemaal niet. Dus in sommige opzichten was Atje eerder in het voordeel dan Nederland. En wat was eigenlijk Wat was eigenlijk dan het doel van Nederland? Ging het echt om de handel en de routes? Of? Nou, het was eigenlijk... Kijk, al heel snel, omdat het zo slecht ging... gingen ze zich dat in Nederland eigenlijk ook afvragen. Waarom moeten we Atje eigenlijk hebben? Er was al heel snel discussie over. Nederland was een beetje die oorlog ingerommeld... door een gouverneur van Nederlands-Indië die het graag wilde... en een diplomaat in Singapore die dacht dat het een goed idee was. En dat was dan een soort van vage geopolitieke redenen. Dat anders, inderdaad, zoals ik zei, misschien komt er een ander Europees land... in Sumatra of weet ik veel, zoiets. Maar eigenlijk was het gewoon... Hè? Er waren gewoon een paar mensen die dachten... het kan heel makkelijk, dus laten we het maar doen. Ja. En toen het helemaal misliep... toen kwam Nederland daar al heel snel van terug. Want er waren helemaal geen... vanuit, hè, ook vanuit bijvoorbeeld financiële redenen... waren er eigenlijk helemaal geen goede motieven om Atje te veroveren. Want het heeft Nederland alleen maar ontzettend veel geld gekost. Ja. En het heeft ze eigenlijk nooit iets opgeleverd. Ja, 30 jaar later werd de olie gevonden in Atje. En dat was dan wel weer een grote meevaller voor Nederland. Maar dat wisten ze op dat moment natuurlijk nog niet. En het boek dat je geschreven hebt heet Atje, de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Waaruit bleek dan dat deze oorlog... Er is nu net een herdruk trouwens. En dat is de ondertitel In het spoor van een koloniale oorlog. Okay. Want die bloedigste strijd, ja goed, ik heb dat zelf nooit een hele mooie ondertitel gevonden. Maar je vraagt wat dan de bloedigste, wat er bloederig was aan de strijd. Waaruit bleek dat deze oorlog dan zo bloederig was? Oorlog is natuurlijk wel vaak bloederig. Als je gewoon... Oorlog is natuurlijk altijd verschrikkelijk. En in het geval van Atje is het best wel lastig, zeg maar. De oorlog duurde al 30 jaar voordat er eindelijk werd begonnen met gewoon het aantal slachtoffers goed bijhouden. Ja. En als je de bronnen uit die tijd leest, ja, daar werden aan één stuk door dorpen plat gebrand. En er vielen aan één stuk door overal doden. Maar goed, hoeveel er dan precies vielen, daar moet je maar een beetje een slag naar staan. Vanaf rond 1900 ongeveer werd het dan echt goed gedocumenteerd. En als je alleen dat al ziet, dus toen de oorlog al 30 jaar bezig was en eigenlijk al een beetje op zijn eind liep. En als je dan ziet hoe het er toen aan toe ging. En op wat voor schalen toen is een hele beruchte expeditie, bijvoorbeeld in de binnenlanden van Atje onder overste Van Dalen. Misschien dat je er ooit wat van gehoord hebt, die trok een paar maanden door een heel afgelegen deel van het binnenland. En die hebben een hele reeks dorpen gewoon totaal uitgemoord. Er zijn ook foto's van, er was een fotograaf mee. Dat is allemaal heel goed bijgehouden, alle aantallen slachtoffers, zowel vrouwen en kinderen. Dus als je dat allemaal ziet en op wat voor schaal dat alleen al gebeurde, en dat was dan één expeditie, dan kom je toch al snel uit op dat het wel nogal bloedig was. Ja. En het verraad van Teuku Omar, als ik dat goed uitspreek, was ook een groot bloedbad. Ja, Teuku Omar. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat dat precies is? Teuku Omar, dat was een soort heel merkwaardig en ook wel interessant diplomatiek spel wat er speelde. Teuku Omar was een Atje's edelman. Hij zat aanvankelijk in het verzet tegen Nederland, maar op een gegeven moment werd hij min of meer omgekocht door de Nederlanders om aan de Nederlandse kant te vechten. Toen kreeg hij heel veel geld en heel veel wapens. En toen hij op een gegeven moment weer een nieuwe lading, hele goede geweren had gekregen, toen liep hij weer over naar de Atjeërs. Interessant natuurlijk, in de Nederlandse geschiedenisboeken werd dat toen het verraad van Teuku Omar. En er waren mensen daar heel verontwaardigd over. En in de Atjeërs geschiedenis is dat natuurlijk onderdeel allemaal van de grote heroïsche tactiek van Teuku Omar. Want waarom waren ze verontwaardigd over? Nou ja, dat hij zogenaamd bij Nederland zou vechten. En dat hij toen allemaal wapens van Nederland kreeg. En dat hij toen ineens toch weer met de Atjeërs mee ging vechten. Daar was Nederland heel verontwaardigd over in die tijd. Daar zijn echt boeken over volgeschreven. Zeg maar aan het einde van de 19e eeuw. Ja. Toen het speelde. En wat waren de gevolgen dan daarvan? Van het Van dat specifieke geval. Dat was gewoon weer een nieuw hoofdstuk in die enorme guerrilla. Want hij ging toen weer verder met guerrilla oorlogsvoering. Hij was toen natuurlijk heel goed bewapend door de Nederlanders. Dus hij heeft toen best nog wel een tijd uitgehouden. En zijn vrouw, overigens nog interessanter, eigenlijk een nog interessantere figuur. Dit was Tjuknyapin, een Atjeese prinses. En zij, toen Teuku Omar op een gegeven moment door de Nederlanders werd gedood, heeft zij het in haar eentje nog heel lang volgehouden. Echt nog 15 jaar, als ik uit mijn hoofd zeg. Heeft zij nog leiding gegeven aan een groep Atjeese strijders. En heeft zij nog allerlei overvallen en aanslagen gepleegd op de Nederlanders. Totdat zij uiteindelijk, heel tragisch verhaal, door een van haar eigen mensen werd verraden aan de Nederlanders. En haar dagen sleet op Java, waar ze heen werd verbannen door de Nederlanders. Dus goed. Ja. Het, wat ook heel opmerkelijk is, is dat het einde van de oorlog vanuit het Nederlands perspectief ook weer heel anders is dan vanuit de Aceërs, of niet? Ook alleen al van jaartal? In Nederland eigenlijk is er niet echt een duidelijk jaartal wanneer het nou is afgelopen. Als je gewoon kijkt, als je verschillende boeken kijkt, eigenlijk staat overal wat anders. Sommigen houden 1903 aan, anders houden 1912, 1904, 1918. Terwijl tegelijkertijd zeg je ook dat het heel goed gedocumenteerd is. Nou ja, kijk, wat het probleem natuurlijk is, is dat Nederland geen centraal gezag meer accepteerde in Aceh. Dus Nederland kon niet echt de vrede tekenen met iemand. Dus het was vanuit Nederlands perspectief best wel lastig om te bepalen wanneer de oorlog nou precies was afgelopen. Ja. Dus er waren allerlei verzetsgroepen in Aceh. En die op een gegeven moment probeerden Nederland die één voor één uit te roeien. En toen de laatste grote verzetsgroep was uitgeroeid, dat was rond 1918. Toen, ja goed, dat is dan volgens de meest liberale vorm van wanneer het einde van de oorlog was, dan wordt dat als einde van de oorlog aangenomen. Maar daarna gebeurde er ook nog steeds van alles. Er werd in de jaren 20 en 30 een hele golf van zelfmoordaanslagen van Aceërs tegen Nederlanders. En het allerbelangrijkste is dat. Hoe bedoel je dat? Vanuit Aceërs zelfmoordaanslag voor Nederlanders, wat bedoel je daarmee? Aceërs die zelfmoordaanslagen pleegden op Nederlanders. Dus dat was gewoon een beetje wat je in het Midden-Oosten ook wel eens ziet. Ja. Bijvoorbeeld een Aceër die met een mes naar het station ging van de Nederlandse trein. En dan zoveel mogelijk Nederlanders probeerde dood te maken. Met als doel ook om uiteindelijk zelf dan dood te gaan en naar het paradijs te gaan. Ja. Dat waren allemaal dingen die in Aceh in die tijd al voorkwamen. En in Aceh wordt dat ook nu nog steeds gezien als een voortzetting van de oorlog. En het belangrijkste is nog wel dat de Aceërs, voordat de Japanners kwamen, hebben ze de Nederlanders er eigenlijk alweer uitgegooid. Zeg maar. In de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was er een enorme opstand in Aceh, heel goed gecoördineerd. En toen zijn de Nederlanders eigenlijk allemaal weer verdreven. En toen kwamen de Japanners. En daarna zijn de Nederlanders ook nooit meer teruggekomen. Dus tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, zeg maar, wat in Nederland dan de politionele acties werd genoemd, is Nederland ook nooit meer een Aceh geweest. Dus eigenlijk is Aceh ook het eerste onafhankelijke deel van Indonesië geworden daardoor. En is er dan ook nooit een vredesverklaring getekend? Nee, zoals ik zei, dat is altijd heel lastig geweest. Omdat er geen sultan, of omdat Nederland geen sultan meer erkende in Aceh. En ze dus ook niet wisten met wie ze een vredesverdrag zouden moeten tekenen, is inderdaad nooit vrede getekend. Dus op papier zou je zeggen dat we dan nog steeds oorlog hebben met Aceh? Kijk, dat zou zo zijn als Aceh inderdaad een onafhankelijk land zou zijn. Maar Aceh hoort nu natuurlijk bij Indonesië. Dit is iets overigens waar Aceh'se separatisten nu nog steeds enorm lang over discussiëren. Want er is nog steeds een hele grote Aceh'se onafhankelijkheidsbeweging. En die zeggen van ja, maar wij horen niet bij Indonesië. Wij zijn bij Indonesië gevoegd, alleen maar vanwege een soort erfenis aan het Nederlandse koloniale bewind. Maar dat hoort helemaal niet zo te zijn. Eigenlijk zijn we gewoon nog steeds een onafhankelijk land. Terwijl Nederland zegt, Aceh hoort bij Indonesië, dus het is een interne aangelegenheid van Indonesië hoe ze dat verder oplossen. En wij gaan ons daar verder niet mee bemoeien. En Nederland gaat zeker geen vrede tekenen met Aceh, omdat ze daarmee natuurlijk weer de Indonesische overheid tegen de haren instrijkt. Ja. Dus dat is best wel een ingewikkelde situatie eigenlijk. Complex, ja, zeker. Ja, heel complex, ja. We constateren in het begin eigenlijk al dat we in Nederland best wel weinig leren over deze oorlog. Werd er toentertijd in Nederland dan ook weinig over de oorlog gepraat? Toen de oorlog speelde, werd er... Ja, goed, het was wel ver weg. Het was natuurlijk een andere tijd, maar het kwam wel in de krant. Zeg maar, het leefde wel. En zeker als er echt belangrijke dingen plaatsvonden, zoals het verraad van Tuku Umar, waar we het net al even over hadden. Dat was wel echt voorpagina nieuws. Maar over het algemeen, ja, het was een oorlog die heel ver weg was. En het punt was natuurlijk dat de meeste soldaten die aan Nederlands kant meevochten, die waren al heel snel ook helemaal niet meer afkomstig uit Nederland. Hè? Tijdens de eerste invasie van 1873, daar waren nog echt Nederlandse soldaten, maar al heel snel werden de soldaten geronseld. Van de Molukken bijvoorbeeld. En waren er nog wat Europese officieren. Maar alle gewone soldaten die kwamen eigenlijk uit Indonesië. Okay. Dus dat maakt het voor Nederland ook Hè, dat in Nederland leek die oorlog daardoor nog verder weg. Hè. Ja. Het was een oorlog die werd uitgevochten, ook niet eens door Nederlandse soldaten. Dus in principe geen Nederlanders echt betrokken bij de oorlog? Nou ja, in de beginjaren wel, zeker wel. En in de jaren daarna waren de officieren vaak nog wel Nederlanders. Dus het echte voetvolk, dat waren eigenlijk al heel snel geen Nederlanders meer inderdaad. En hoe keken ze dan in het buitenland naar deze oorlog? Nou, in het buitenland... ik heb zelf best wel wat onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar Engelse kranten. En daar was, ja, er was echt gewoon een beetje leedvermaak. Dat die oorlog zo lang duurde en dat Nederland eigenlijk stond toch wel een beetje voor gek. Ja. Dat ze dat niet konden winnen en dat het zo lang duurde. En wat heel interessant was in de islamitische wereld, was het een enorme inspiratiebron. Dus daar werd in heel Zuidoost-Azië werd geld gecollecteerd voor wapens voor de Atjeërs. Zodat ze tegen Nederland konden vechten. Dus dat werd internationaal wel gevolgd. En niet bepaald in het voordeel van Nederland. Want waarom specifiek in de islamitische landen? Nou, Aceh is altijd al heel islamitisch geweest. Het is altijd het is het eerste deel van Indonesië dat islamitisch werd. En het is nu nog steeds het meest islamitische deel van Indonesië. Er is sharia-wetgeving momenteel. En ze beschouwen zichzelf ook heel erg als een soort de vaandeldragers van de islam in Indonesië. En net zoals die zelfmoordaanslagen waar ik het over had, was ook heel erg geïnspireerd door het islamitische geloof, door de drang naar het paradijs en dat soort dingen. Ja, want had geloof of religie dan ook nog een belangrijk onderdeel van deze oorlog? Of had het daar verder niks mee te maken? Nou, dat is wat ik wel interessant vind toen ik zelf in Aceh was. Want ik heb er zelf ongeveer anderhalf jaar gewoond. Is dat in Aceh nu is het heel erg het narratief is dat het een soort heilige oorlog was. Dus dat de Nederlandse kruisvaarders kwamen naar Aceh om ze van het geloof af te brengen. En ik denk in die tijd zelf werd het in Aceh ook wel zo gezien. Terwijl vanuit Nederlands perspectief heb ik eigenlijk nooit enige bron van... gevonden die dat bevestigt, zeg maar, van het Nederlands. Het was gewoon puur een kwestie van prestige en een soort machtsspelletje wat daar gespeeld werd. Maar in Aceh werd het zeker zo gezien, heel erg zo gezien. Ja. En je hebt er zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Dus vanuit je eigen perspectief, wat zou je denken? Speelde dat ook nog een grote rol? De islam, bedoel je? Ja. Vanuit Aceh speelt het zeker een grote rol. Zeker, ja. Ja. Nee, maar vanuit Nederland dus niet. Over naar Nederland? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, Nederland was ook helemaal niet... als je kijkt in die tijd... Nederland was heel godsdienstig ook best wel verdeeld. Alleen al katholieken en protestanten waren... Dat zie je zelfs in Aceh nu nog. Er zat nog een katholieke kerk en er zat nog een protestante kerk. En die staan heel ver uit elkaar en die hebben niks met elkaar te maken. Ja. Dus Nederland was helemaal niet bezig verder met een religieus front vormen, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En in hoeverre vind je dat er meer les gegeven moet worden in Nederland over de Aceh-oorlog? Ja, ik vind... Maar goed, dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen die in een onderwerp zit. Ik vind natuurlijk dat iedereen het zou moeten weten. In het geval van Aceh vind ik het... Denk ik echt dat het heel belangrijk is dat mensen het weten. Want je kan, los van het feit dat het dus een van de grootste en langste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis is... Ja, dus er zijn heel veel... lessen die je er eigenlijk uit zou kunnen trekken. En heel veel parallellen die je erbij kan trekken naar het heden. Hè? Weet je wel, waar we het al een beetje over hadden. Met zelfmoordaanslagen en ook met internationale steun. En met de islam en met gewoon hoe je zo'n oorlog, hoe dat verloopt. En koloniaal geweld. Dat zijn natuurlijk allemaal onderwerpen eigenlijk die nog steeds spelen in allerlei vormen. Dus ik denk, het zou... Je hebt in Nederland nu redelijk veel aandacht voor de onafhankelijkheidsoorlog van 1945-49. Ja. En ik vind het heel zonde dat de Aceh-oorlog nog steeds een beetje een ondergeschoven kindje is. Ja, zeker. Is er in Aceh zelf dan wel meer aandacht voor de geschiedenis van die oorlog? Heel veel, ja. Heel opvallend. Want toen ik er voor het eerst kwam, wist ik er eigenlijk ook helemaal niks van. En ik weet wel echt letterlijk, toen ik uit het vliegveld stapte in de taxi... Iedereen, zijn taxichauffeur, begint er meteen... Oh, je komt uit Nederland. Oh, ja? De Aceh-oorlog. En echt, het is iedereen. Het is niet zeg maar alleen historici of een paar fanatici die het weten... maar echt zeg maar de bananenverkoper langs de weg. En iedereen heeft er verhalen over. Vaak hebben mensen nog familiegeschiedenissen, ja, weet je wel. Het is natuurlijk onderdeel van hun identiteit, ja. Heel erg onderdeel van de identiteit. En ook juist vanwege het feit dat er zo'n sterke beweging nog is tegen de Indonesische overheid. Dus dat het echt een soort nationale geschiedenis is. Ja. En het verhaal dat die oorlog misschien wel gewonnen is door Aceh. Ja. Dus er is ook een heel groot gevoel van onrecht. Dat ze onrecht is aangedaan na die heroïsche strijd. Ja, snap ik. En het feit dat het door Nederland nu zo vergeten is. Dus dat er, als weer een Nederlander komt, dat hij eigenlijk van toeten nog blazen weet. En bijvoorbeeld het feit dat er Nederlandse musea nog heel veel spullen uit Aceh liggen. Ik had toevallig een paar weken terug, was er nog een hele Aceh'se delegatie van de provinciale overheid die in de universiteitsbibliotheek in Leiden onderzoek moest komen doen naar wie het grote centrale plein in Banda Aceh nu eigenlijk had. Want het bezit, gewoon bezitsrecht, dat soort dingen, dat ligt allemaal in Nederland. Dat hebben ze daar allemaal niet. Dat heeft Nederlanders allemaal meegenomen. Ja. Dus ja, al dat soort dingen, dat zorgt nog steeds wel voor een hele hoop oud zeer in Aceh. En dat zorgt er ook voor dat het nog heel erg leeft en dat mensen er nog steeds heel erg mee bezig zijn. Ja, want hoe kijken zij naar Nederlanders? Dat is heel interessant ook wel. Want je hoort vaak van Nederlanders die naar Indonesië gaan. Van, mensen zijn er helemaal niet meer bezig. Ze vinden het helemaal niet erg hoor. En ze zijn het al lang vergeten. Maar als je naar Aceh komt, dan is het echt het tegenovergestelde. Dus iedereen weet het nog. Je gaat ook echt, als je daarheen gaat, nog wel een paar boze mensen tegenkomen. Er is mij wel een paar keer ook een excuses gevraagd. Ja? Wat werd er dan gezegd? Zeker, ja, nee, dat is... Nou ja, dat was wel bij lezingen die ik dan gaf. Bijvoorbeeld voor een groep Indonesische geschiedenisstudenten. Die zeiden dan echt, ja, je zit hier als Nederlander en bied je excuses maar aan voor al het geweld. En het feit dat die oorlog niet is afgelopen en het feit dat we nu bij Indonesië horen, dat soort dingen. Ja. Dus ja, dat leeft ontzettend. En wat reageer je dan op zoiets? Nou ja, ik vind het... Ik ben niet in de positie om excuses aan te bieden natuurlijk. Hoewel ik best denk hoor, dat de Nederlandse overheid... dat je daar een goede zaak voor zou maken om dat wel te doen. Omdat het politiek natuurlijk weer ingewikkeld ligt. Maar goed, ik denk... Ik hoop maar door erheen te gaan en te luisteren naar mensen... en met ze in gesprek te gaan. En ik heb mijn boek dus geschreven, dat is ook vertaald in het Indonesisch... Dat in ieder geval voor enig wetenschapsbegrip zorgt. Dat is lijkt me toch het begin, hopelijk, van een iets betere verhouding tussen Nederland en Aceh. Ja, want als nou uiteindelijk blijkt dat de geschiedenis anders was inderdaad, wat moeten wij als Nederlanders daar dan mee? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou ja, kijk, dat was wat ik heel interessant vond. Het was een Aceh's geschiedenisdocent die mij dat een keer vertelde. Van, Nederland heeft zoveel... problemen veroorzaakt in een soort koloniale arrogantie. Maar het is ook wel een beetje arrogant om te denken dat Nederland die problemen nou weer op kan lossen. Nederland kan die problemen niet meer oplossen. Dus Nederland, ik denk, het enige wat Nederland kan doen is luisteren. Echt luisteren, niet meteen komen met plannen of niet meteen komen met excuses en dan hopen dat het daarmee is opgelost. Of meteen komen met een zak geld en denken van nou, dan zijn we er vanaf. Maar ik denk, de problemen zijn zo, kijk, zo complex. Dat hebben we natuurlijk wel een beetje over gehad inmiddels. Ja. En die zijn niet zomaar op te lossen. Maar ik denk het feit dat Nederland er nu totaal niet naar luistert... en er nu totaal geen aandacht aan geeft... dat is wel heel pijnlijk voor mensen. Dus ik denk alleen al het feit dat Nederland dus gewoon echt gaat praten... met mensen in Aceh en echt gaat luisteren... en niet te snel oordelen naar wat ze daar te zeggen hebben. Ook als ze dingen zeggen waar je het misschien niet mee eens bent. Zoals bijvoorbeeld het verhaal over die Heilige Oorlog. Dat soort dingen waar ik dan zelf van denk, ja, volgens mij was dat echt niet zo vanuit het Nederlands perspectief. Maar goed, het feit dat ze het daar zo zien, ja, je moet er gewoon maar naar luisteren. Gewoon maar horen wat ze te zeggen hebben. En dan kijken of je van daaruit misschien toch een soort verder komt. Hoewel dat natuurlijk een heel lang en ingewikkeld proces is. Maar goed, dat is het enige denk ik wat Nederland kan doen. Daarmee beginnen, luisteren en niet te snel actie proberen te ondernemen. Want dat is wat Nederland volgens mij vaak wil. Ja. Met koloniale geschiedenis. Dat zie je met andere dingen ook natuurlijk. En het boek dat je hebt geschreven heeft vorige maand een herdruk gehad. Zou je dan kunnen zeggen dat er meer aandacht is voor de oorlog? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat heel veel mensen het boek gaan lezen natuurlijk. Ja. Ja, goed, het is de eerste druk is al een paar jaar terug. En het heeft toen best wel redelijk goed verkocht. Maar ja, het is natuurlijk, ik heb ook niet de illusie dat één boek een hele oorlog uit de mest faalt kan halen. En dat iedereen er ineens wel over weet. Nee, maar het helpt zeker wel, denk ik. Ja, precies. Dat we het nu op de radio over hebben ook. Ja, precies. En is dat ook wat je wil bereiken met je boek? Wat je wil laten zien? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zou wel willen dat Nederlanders dat meer Nederlanders over weten en erover nadenken in ieder geval. Ja, dat is zeker wel een doel van mij met mijn boek. En zou je kunnen vertellen voor de luisteraars waar ze deze boek kunnen kopen? En hoe die heet, want hij heeft dus een nieuwe naam. Oh ja, nou, hij ligt gewoon in elke boekwinkel. Gewoon, je kan hem op bol.com, maar ook in Libris winkels, overal kan je hem bestellen. En het heet nu Atje, in het spoor van een koloniale oorlog. Oké. Okay. Uitgeverij De Geus. Ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en je openheid. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ja. En voor iedereen die het boek wil kopen, het ligt overal in de schappen. Yes. Mijn collega Stefan Komduur van Vroeg is ondertussen aangeschoven. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, met jou? Goed. Waar gaan jullie het vannacht over hebben? We gaan het hebben over de reis die de Taiwanese president gaat maken naar haar bondgenoten in Zuid-Amerika. En ze gaat op de heenweg en op de terugweg een kleine tussenstop maken in Amerika. Op de heenweg om wat Taiwanese in New York te ontmoeten. Maar op de terugweg om de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden volgens mij te ontmoeten in Los Angeles, in Californië in ieder geval. Ik weet niet of het Los Angeles per se is. En we gaan het daarover hebben met Casper Wit. Hij is China-deskundige. Welk geluid daarvan uitgaat. Interessant, ik ben heel benieuwd. Dit was de Nacht van EO en volgende week zijn we er weer. Nu Stefan met Vroeg. Radio 1.